أتدن ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة الموظفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ولتثبت به الأقدام إذ يوحي ربك الملائكة أنماكم فثبتوا الذين آمنوا سألقوا في قلوب الذين كفروا فانظروا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله مأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم أن الله مهين كيد الكافرين إن تستقيموا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهي فهو خير لكم إن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله لا بأس لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فانطر علينا حجارة من السماء ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فينكمه جميعا فجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا ينتهي يغفر لهم ما قد سلف ويعودوا فقد مضوا سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعجة الدنيا وهم بالعجة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم ما اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع العليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن إن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم يا الناس يسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما قرأت الفئتان نكسوا على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غير هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق كذلك بما قدمت أيديكم وإن الله ليس بظلام للعبيد كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قهير شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربي فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين لا حتى منهم ثم يلقيهم ما هدر في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفن في الحرب فشهد بهم خلفه لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم مستطعت من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمون الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى لكم وانتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريدوا ان يخطئوك فان حسبك الله هو الذي ايدك برسله وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم علما فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفا بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسلم في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما أنتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يعطيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إلا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلى على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم سورة الأنفال اطاعت اہم دے پنزول کی پس دا سورة بقرینا نازل شوے دے او ترتیب دا سورة تنو کی پس دا سورة الاعرافنا ربط و تعلق دی سورة دمکی سورة تنو سرا پگن وجوہ باندی دے یو دا چمخ کی صورتنو کے مسئلہ توحید ثابت شوا پادلہ و اقلیہ و نقلیہ و باندے صورت الانعام کے پادلہ و اقلیہ و صورت الاعراف کے پادلہ و نقلیہ و جمسلہ مبرہنہ مدلل شوا اب یام دای نمانی ندی صورت کے حکم نفتال چھو جنگ ورسر ہو گئی چھو مسلم و برہن و مدلل دا ابیان نمانی ندی صورت کے مسئلہ ثابتی پتھورا باندے چھو سو سر جنگ ہو گئی یا مکی صورت الانعام کے عقبات سے تو نبا صورت الاعراف کے پاغے باندش پر واقعات ذکر کرد مکی شپگ امتحاناتو سورہ انعام کے سورہ اعراف کے پاغے شپگ واقعات ذکر کرد واقعات نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام چگر طور امتحاننا و تکلیفنا تیر کری جی ندی سورت کے مسئلہ دا قتال ذکر کئی اشفق قائدی ذکر کئی داوی دا پارا دا دی وجنا اور بسیر آڑو یا مکی سورت کے مقابلہ پا جبا باندے ہوا ندی سورت کے مقابلہ پا تورا باندے دا دی وجنا اور بسیر آڑو چکلہ وستا مقابلہ دا مشرکین سر پا جوئی او کلہ با مقابلہ توری تا عمر سیم یا مکی صورت کے دا پخوانو مالدار حالت ذکر کر قال الملعو الذین کفروا من قومی قال الملعو الذین کفروا من قومی دا پخوانو مالدار حالت ذکر کر ندی صورت کے د اوسانو مالدار او د دې امت دا مالدار او د غټانو ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کړو او د نبی علیه السلام مخالفت کړو یا مخی صورت کې ویلو و امر بالعرف آیت نمبر 99 کې و امر بالعرف نو دې صورت کې امر بالعرف اغا ذکر کئی چا امر بالمعروف دے یا مخی صورت کے دا پخوانو انبیاء علیہ السلام واقعاتو ندی صورت کے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات ذکر کئی دا بدر دا دیو جنا ورپسیر آرہو نورم گن وجودی امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے په بیان دا وعده باندې چې نبی علیہ السلام سره جناب الله تعالی کړی و زیادکم الله اهد الطائفه بین انها لكم نو په دې صورت کې دا وعده ذکر دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله کړی و دا په ګل صورت کې نشته دارنگی دا صورت ممتاز دے بیان دا قواعد و دا جہاد باندے چھ دا میدان جہاد قائدی ذکر کئی ناپدی صورت کی دی او قبل صورت کی دا سے نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پاغدو امن و باندے چھ اللہ داری ذکر کرے یو وجود دا نبی علیہ السلام او دیم استغفار دارنگی دا صورت ممتاز دے او موزون دا مشرکانو باندے چغی موس کو وما کان صلاتهم من دل بیت الا مکان و تسدیا دا صورت ممتاز دے بخود دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ نبی علیہ السلام خوب لیدرے ہو نوابدی صورت کے ذکر کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا تقریر دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیانو تا چھ نبی علیہ السلام قیدیانو تا کم تقریر کرے ہو مغب دی صورت کے ذکر کئی پا بل صورت کے دا سے نشتے دعوت صورت دعوت صورت دا القتال فی سبیل اللہ تعالی چھتا اللہ پا دین کی جنگ ہو کئی دا اللہ دا دین دا پارا جنگ ہو کئی القتال فی سبیل اللہ تعالی او دا پا آیت نمبر 49 کے ذکر کئی یو کم سلو اختمعات کے دعوت سورت قتال فی سبیل اللہ تعالی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ تقسیم دا سورت خلاصہ دا سورت پدی سورت کے اول درے اوامر ذکر اول حکم سلد انفال ذکر کئی پدی سورت کے اول مسلد انفال او تفصیل دا انفال رستو قوم بیا درے اوامر چرد جہاد دا پارا ضروری دی یو فتق اللہ درین و اصلحو ذات بینکم او درین و اطیع اللہ و رسولا دادری اوامر دا جہاد دا پار ضروری دی یو چه مجاہدینو کی تقوائی یرئی دا اللہ نا درین اصلحو ذات بینکم چخبر میں اس کے اتفاق اتحادی او درین و اطیع اللہ و رسولا شیطان دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہی بیا پینزر صفتون ذکر کئی دا مومنان دا پارا چه مجاہد بغان کے دا پینزر صفتون راولی یو اذا ذکر اللہ و جلت قلوبهم دیم و اذا تلیت علیم آیاتو زادتم ایمانا او درم و علا ربهم یتوکلون او صلورم الذین یقیمون الصلاة او پینزم و مما رزقناهم ينفقون نداغی حکم اولائک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم بیاد میدان جنگ پارا قوانین ذکر کئی اول قاعدہ پین لسم آیات کے آیت نمبر پندرہ پین لسم یا ایو اللذین آمنوا اذا لقیتم اللذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اول قاعدہ چی کافر سر مخامر شئی نغیت بشانالوی اغیت با پمخر سینہ پسینہ جنگ کوئی تختی بنا دیم قاعدہ شلم آیات کی یا ایو اللذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولا چیتان تا اللہ دا پیغمبر بکوئی دیم قاعدہ آیت نمبر 24 سلی وشتم کی یا ایو اللذین آمنوا استجیبوا للہ و للرسول چه مجاہد و حکم دا اللہ دا پیغمبر تسگردن نحادی سلورم قاعدہ آیت نمبر 27 ویشتم کی یا ایو اللذین آمنوا لا تخون اللہ والرسول چه مجاہد با خیانت نکی خیانتگر بنیو اور پینزم قاعدہ آیت نمبر 29 یو کم درشم یا ایو الذین آمنو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا یو کم درشم یا ایو الذین آمنو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم شپگم قاعدہ آیت نمبر 45 پینزسل وختم یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا اللہ بڑی دیر یادوئی او ام قاعدہ آیت نمبر 70 او یائم کے اوداد امیر دا پارا چھ امیر با سو حکم گئی دا اشفق دا امت دا پارا او دا یو دا امیر دا پارا یا ایوہ النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا چھ خیدیان رانل نوی سر وسنگ سلوک کوئی داو قائدی دی میدان جنگ او د بدر واقعا په کې ذکر کوي او غا تفریق کوي په دې باندې د جهاد د پاره د وایو کتاب د جهاد غنا سامو او موږ مخکې ویلو چې د جهاد د پاره اوله سالور قسمه دی جهاد ما نفس جهاد ما شیطان جهاد ما الكفار او جهاد ما المنافقین بیا جهاد ما نفس هغه سالور قسمه هغه موږ مخکې ویلو الجهاد فی تعلیم الهدى ودین الحق درم والجهاد بالعمل بذلك العلم درم والجهاد بالدعوة الى ذلك العلم او صلورم والجهاد بالصبر ورفع المشقة للدعوة بیا جهاد مع شیطان اغبت وک اسمه الجهاد على رفع شکوک و شبهات او دیم الجهاد و اعمادف شهوات بیا جهاد کفار و سرا قدری کسمو الجهاد بالید و باللسان و بالقلب درست جهاد دا منافقین و سرا الجهاد باللسان و الجهاد بالقلب او باقی بانده منگا مفی تفصیل کرو بیا د جهاد دوائی د جهاد نیو کسمو جهاد بسیف لوی جهاد اغو جهاد پر بیان دا قرآن و جاہدهم بی جهادا کبیرا جهاد کبیر دا قرآن بیان طویل یو قسم دارنو قتال نو بیا قتال د کتان د پارا بیا دوائیو چه چوره با پکم صورت کرالی نداری با پارا سلور دوائیو او غمگا بیان کرو سوره بقره کی تفصیلانو یسالون اگان الانفال پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرامو چه کلا پا بدر کی جنگو که نو دیر مال غنیمت مومنانو تپاتشو مومنان دری ڈالیو یو ڈالاواوا چاگئی پا فرنٹ لائن باندی جنگی دلو مخی تا دا ٹولنا مخی اوغی جنگ کو دیم ڈالاواوا چاگئو ورپسیو دا دید پارا چکدئی کمزوری کیگی یا سستیگی نمونگ ورپسی تو کومک کراسو او درمو دل آگوا چغیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حفاظت باندی مامورو او رجی نبی علیہ السلام چار چاپی را حفاظت کو کلچ مال غنیمت راوے نو دا فرنٹ لائن والا کمچ پڑوں گی سر کے مخت جنگ دل نو دا غی خیال داو چلا مال غنیمت بزمن گئی اغا نور دوار دالو دا خیالو چه منگا هم پا کی صداری پا دی جنگ کی نو زمنگا هم پا کی حسائی نو اللہ یا تون راو لگل چه دیکھے اختیار ستاسو نیشتے اختیار دا اللہ دے او دا پیغمبر دے چه غیر چالا ورکی دویم دا چه دائم مخی زکا ذکر که انفالو چه انفال دا مال مقصود نده پا جهاد کی جهاد کی مقصود اعلا دا کلمت الحق دا او دا مال دا او زیادی شده دا مقصود بے ذات نده او دا اصل مقصود نده مال چه کالا پا جنگ کی حاصلی گی نرا پا دری کسما ده یاو ده انفال دویم دے غنیمت او دویم دے مالفے دل تاکی اگر انفال ذکر کئی انفال مطلب دا انفال جمع دا نفل او نفل وی زیادی شیتا دا یا زیادی شیدے او دا دی اختیار دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ دے چونکہ صحابہ مخکې حکم نو راغلی نو هغه ځکه اختلاف پکې کو فرنٹ لائن والوی دا زمنگا دے اگر درین لائن والوی چمنگونی سا داریو اگر درین اڈالا چد نبی علیہ السلام حفاظت کو نغیوی منبم بکیو نو پدی اختلاف راہے خدا جگڑا نو آ حکم نو راہ لے نو اللہ حکم راہ لے گو انفال اگر توی چیغا امیر جماعت کمانڈر ان چیف آرمی چیف پہل مجاہدین و امیر اغای او تن لا پا انام کی ورکی لگا زمن پا دے امال کی دا اغای نجا حاصل کی نداغی پا ایواز کی ورلا چالا نشان حیدر ورکی وغم مڑی لورکی جوندی لنو ورکی چه شہید شنو غلا نشان حیدر ورکی چالا ستارہ بسالت ورکی چالا ستارہ جرعت ورکی دنی توی نفل زیادی شے او داد امیر اختیار دے دویم دے مال غنیمت مال غنیمت اغب یا اغب تقسیمی کی پسائی طریقہ باندے او داوی دو تقسیم ذکر اغم دی صورت کے 41 نمبر آیاتو گو رئی نوان تکیو وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ دا غمال غنیمت دے چه غب تقسیمی کی پتغ طریقہ باندے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ہم بیاد آگے اگر تقسیم اگر دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ او ما درم دیم مالفے مالفے اگی تو ہوئی چه اگر بغیر دا جنگ جگڑ نہ حاصل چی مسلمانان دا کافر پا ملک ورشی کافر مال پری دی او تختی بغیر دا جنگ جگڑ نہ حاصل چی نو اگی تو ہوئی مالفے او دا آغی حکم سورہ حشر شفاگم آیات کے یو اکرشتم سپارا سورہ حشر آیت نمبر چین وَمَعَفَا أَلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا عُجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَىٰ رِكَابٍ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّتُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَيَّشَىٰ والله ولا كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء أو غبيا أغي تفصيل كي ندريك اسم مال دي أو دائم مخي ذكر كه سورت كي چه پا جهاد کے مقصود گره مال نده دا مال زیادی شه ده یسالونک عن الانفال تپوس گئستانا پا برد زیادی مال کے قل الانفال لله والرسول نو آیا زیادی مال اختیار دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ دے چچال ورکی دا غی خوخدا فَتَّقُ اللَّهَ نُحِرِقِ دَا اللَّهَنَا يَوْ أَمَرْ دوئم وَأَسْلِي ذَاتَ بَيْنِكُمْ اصلاح دائی بخبر میانس کے لیکن مجاہدین چھ بخبر میانس کے متفق نہیں ندائفہ تنشی مندے تو دشمن ہمیشہ داقاری چھ مجاہدین بخبرہ کی ٹکڑی کی کل چھ روس افغانستان کی مداخلتوں کو نو آغا وقت کی دا افغانستان خلقو دا اشاد توحید و سننا کسانو وصلہ روا بستا پائی مولی عبد المتینو نورو او غیدن تی قرآن ویلیو نو غی مزاحمتو کو بیا نور را پیدا شو او دا مجاہدین مقابلی تا ادرے دل دو کال دی پاغا خپلو دریوانو ٹوپکو او پاغا معمولی وصلہ باندے مزاحمت کو او جنگ کو دو کالا بعد چکل امریکی او قتل چه بختانو وطا افغانیانو وطا مخونی ولا او روز گفتل چه ای خوگو بوتا زانو رسی او دی وطا مخونی ولا نمقابله اصل کې دو سپر قوتونو یو روسو قبل امریکا و دوال دیو بالمقابلو نو داغین امت که امریکی پا ویتنام که مداخلت کره و او ویتنامیانو داغی مخنی ولی و مقابله کره و نو شل کال امریکی انت که مداخلت کره و او دا ویتنام نا چه سسرس پینه و سیزنو وغیتی و یستل شل کال بعد امریکا دا انت نواپس شوا او د ویتنامیانو مرسته روس کړی وه نو امریکا چې کله ادم دی چې کله روس را دننه شو نو امریکایانو خو هغه خپل انتقام هم اغوسته او هغه خپل کار کړی وو چې څه پسې تللي وو هغې د ویتنام نه ویستل نو دلته چې کله روس مداخلت وکړ نو امریکایانو هغه خپل انتقام هم اغوسته د ویتنام هغه نو امریکایانو د روس د مقابلې لپاره د مجاهدینو امداد شروع کړ د پاکستان په لار باندې کبل لار ونه نو د پاکستان په لار باندې غي امداد شروع کړ او په وسله باندې ګلا پاکستان ته د ځمته نه بعد د مجاهدینو سره بیا مرسته کیدا د مجاهدین اړو شل کالا او د ام د روس د استو د پاره د خپل کار کو دای مقابله کولا کله چې روس په واتو شو نو په دې مجاهدینو کې ګڼ ګروپونه جوړ کړل یو ګروپ د یو د بلو یو د بلو یو د بلو د رباني ځان له ګروپو د بل ځان له ګروپو د بل ځان مجددي ځان له ګروپو اغه بل ځان د ګروپو بلدا ګروپونه پکې جوړ شو او دې هر یو ګروپ لا هغه وسله ورکولا نو دا ګروپونه یې ځکه جوړ کړل چې کله روس کوزي نو بیا به موږ دای په یو بل اخته کوو نو هر یو سره جدا جدا امداد کو نو کله چې روس اوته نو امریکانیانو کو امداد د اسلام د پاره نو کو نه د افغانستان د پاره ګروپ خپل مفادات له کو نو دغه ګروپونه په یو بل باندې اختکړل او د دې مقابله شروع شو یو غرب باندې او بل خوا ګل بدینو یو خوا ګل بدینو او بل خوا ته بل او دا مقابله شروع کړه کله دوستم کله بل او کله بل او دې خپل کې و جنگول پاکستان دا غوښتل چې دا ګروپونه د ټول یو شي متفق دي شي او د دوی منځ کې اصلاح وشي امریکایانو دا غوښتل چې دا یو نشي چې دوی په یو بل اخته او هر یو له وسله ورکولا نو دوی دا غوښتل د یو والي لپاره کوشش کو د امریکې سفیرو او غدیر تیزو نن د پاکستان کې نو هغه د اسلام آباد نه را روان شو او پیښور ته راته د مجاهدینو مشرانو سره ملاوي ده پټه ایجنسو د پاکستان ایجنسای ډېرې تیزې دي او ډېر شپې او ورځې ته نه ګوري دی اطلاع ورکړه چې الحق لا چې هغه روان دی پیښور ته ضیاء الحق اډه وکړه چې دی د پیښور نه مخکې ودروي او ورته وای چې کته مې لایېږي نو مې لاو شه خو بیا باندې افغانستان د جلال آباد زیر دانتي نه بځي خوخه دې خپل را او کو واپس راځي نو مې خوخه را یو کارنیل یو ته ودرو ا کارنیل هغه ودرو هغه سفیر ته وی چې ستا خوخه د تان دې زیر مې لایېږي عمر خو د ضیاء الحق اډر دا چې بیا مو واپس د اسلام آباد ته راځي. هغه کرنل ځان سره کینو ویزه راغلی چې واپس ځو او واپس راغی. ضیاء الحق څنګه نه لارل ضیاء الحق او تبو تاسو کا ویچ زما د اجازه نه بغیر کلم ځین د تاسو به واپس راځي. اغیم ده مفیل ریکه او مجاہدینی بیو بلاختا کرد نو پا حرام گی با مشران ناستو اغیب روغا کولا او دل دی با پا افغانستان کې دل بیو بلوارا لی نو خلق بیو گرا پا حرام گی روغا اکلا او غروغا منی اغیب مشران با خبرن نو لان دی کسان پیدا کریو نو اغیب بیو بلوارا لی نو چه خی پیو بل اوال او اصلی پی خب مکر چه کمی اغیی ورکڑی وی نو بیا اداو کڑ چه نسیر اللہ بابر یا ڈالا جولا کڑا او غفو نسی ای جنٹو نو آوے او ڈالا جولا کڑا او ماوے پی اوال او دی داوستا نو چه کمی اصلی پاتر نو اغیی پی ٹو لکڑی افغانستانی پی اصلی کڑ نو بیا امریکنیان رالل امریکانیانو اغا خپل مقصد چه سو چه دا افغانستان نا قیمتی جواهرات او قیمتی شیزو نوچد کی ما کو خلیلی ڈاکوان دی نو ای اخپل کارو کرو او چه خپل کار خط پورا کر نو واپس لاله لاؤ افغانستانی ویتا پرکو دا اوز با بل ملک دول زی یا با عراقی یا با پاکستانی یا با بلی یا با بلی و پاکستان باندې دور از لنی شی کوله ایتا پتا دا چه دل دی او منظم فوج دی او منظم قوت دی دل دی که ایتم بم شدی دل دی الحمدللہ پدی باز لنی بگران باندی که اکوی کنون خلی با او سا غیل چلن ورزی دا مجاہدین امیشا جماعت چه روانی گی نغم دا بحر ننروانی گی پا جماعت کے دن نا خلق پیدا کی او آغا خلق پا جماعت کے ڈلے جوڑے کی تس نسی کی نو چھنا جماعت امیری او دا امیر خلافی او سڑے را پاس ای او دا آغا ڈلے جوڑے شی نو مستقل بنا ڈلے شی نو آغا جماعت کمزورے کی او آغا تس نس کی او ٹکڑی ٹکڑی کی نو دا جماعت ارکان چھا قمق لی نو اغیو یر دا دای روغا پکار دا چکا بیوکوفی نو اغیو یر دای اکول پکار دی چکا بیوکوفی نو اغیو یر دیم خوای نو اچھا اخیاری نو اغیو زمان دک آمیر دے او دا بایی امان دا سر اولاریو تک جدا کی جدا شکا نو بیا لیپ اسم لری بیا یو حاضی جدا شی اگیا و لکای لام نزای سٹی ایواز ناسی ایسو کور سرنی دا یو پیشات کی اللہ را کمالا چھوڑ دے چه جماعت منظم کی گی پدے نبی علیہ السلام دا صحابہ بارا کی ہوئے چالوئے صحابہ وی دائی سارا بخبری نکوئی نبیان غی سارا چا خبری نکوئی سرائی دی چه خبر خضر بار سارا خبری نکوئی که نور سو گئے نوی بیچیارا دارو گا کول غاڑی دے بوتلل غاڑی اللہ او دے دادا نا پدائی پرے خودم نو بیا آگئی رالل نبی علیہ السلام ماف کرل اللہ ماف کرل مخلصانو خو اگا جماعت ٹکلی نشو جماعت ٹکلی کی گی پدی پیگا دشیر قرآن نور اللہ مرکدہو یو کلپ یو مرگری ورکڑیو نما راو ریدو نشیر قرآن امدکوی چه جماعت کی اختلاف پا دی راجی چه یو دا امیر اطاعت پر خودشی دا امیر اطاعت دیر ضروری او دویم دا چه مرگری یو بل لزان رسائی پغم خادائی کی چه واسه رسی یو بل تخیاره کی گی او شیر قرآن پا دی بیاده خب بحث کرده او شیر قرآن که دا خپل زړه اغا دردم بکی خیارا کرده دی نو دا اتحاد و اتفاق دا دیر ضروری و اتحاد و اتفاق پا یو محور را دی په یو امیر راځي چار یو د امیر تابعداري نو اتفاقی او چې د امیر خلاف خبرې کوي د امیر خلاف پروپاګاندا کوي نو دغه مرګره نه ده د تاسو را وانیز دي شه دروانی نه پاره دي او دې بځي فتح الله یریږي د الله نا اځه مواس له ذات بینې کوم اسلام دې په خپل میانس کې درس کوي خپل میانس ده شریف قران ضیاء النور کې لیکلي دي چې کله شیطان پوښي چې مسله د توحید په خوړې دوشوا شرک او د بدعات او رد شروع شو نو دیو بیا تا په مالایانی مسائلو کې اخته کوي مالانی مسائل یہ را تراوی فرض دی او کرن دی او درا وہ بھی بکسو کی کئی کئی دی کرنو کی بلائی نہ کئی تیم مکو او دی لدور اہمیت اور کولو تابع جت نشتا تو مزدگی او تراوی مکو کنو آیا او دی لدور تخبر کار کو دہا سے زواد دے اکر دواد دے سو کوئی زواد دے سو کوئی دواد دے بدی بے اختر کی پر آغا مسائلو بے اختر کی چگا مالا یعنی او دا سبب دے اختلاف شی فتق اللہ یری گئی دا اللہ نا واسلی اوزا تبینکون او اسلاو گئی بخبر میں اس کے ادرم امر واتی اللہ و رسولا اطاعتو گئی دا اللہ و پیغمبر دا اللہ فی اتاس مومنان خوز دا مومن صفتنا بیشک مومنانا کسانی کلا چیاد گشی اللہ وجلت قلوب هم نپیر شد ایسلونا چی اللہ یاد شی یعنی دا اللہ کتاب وجلت قلوب هم نپیر ایسلونا دادایا سورہ زمر لگو گو رئی دروشتم آیات نام تسوئی سورہ زمر آیت نمبر 23 دروشتم آیات دروشتم سی بارا دروشتم آیات اللہ الذی نزل سن الحدیث کتابا متشابہ مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر اللہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ربی دینا سرمن دا کسانو شغیر دا اللہنا ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر اللہ بیا نرم شي شرمنې دی او شروع دی ذکر دا الله تا نو بل دا هوایې الا بذکر الله تطمئن القلوب مطمئن کیږي زړونه نو دلته درته تفصیل وکړه چې څه مطلب اول په یاره شي چې دا الله ذکر راشي او بیا زړه مطمئن شي دا نه دی ویلي چه جذبه پی راشی اولاتی ویا توپونه ویا ساری با برکڑه ایو او شا تلا من دردی ماریو چطه ایو وجلت گروبون پی یرشی زلونه داده ایو دا اصل که دا وقتان الگوانه نمارزیو اس بینگیره شوی یا بوده شوی و چه غوان مارا سر تکیی نا نپدغا چالی که ایو نتوپونه با ویا پیر جبزه وی چایا اله جذبه کی راغله او ټوکونه به وي الله ته به وي کله باړو لیکي غلب سميږي انما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم بشك مؤمنان كسان دي چې کله یاد کېږي الله نو پیار شي الله زلونا الله وي پیار شي ادا چې جذبه پرازي نو حافظ ابن کثیر وي انما ذلك من الشيطان دا شیطان دو وجی نئی شیطان والا شاہوت ورگی ادھے بٹو پونو شی وَإِذَا تُلِيَتَ لَيْمَا آتُهُ کَلَ جَلُسْتَشِ دَئِ بَانْدِي آتُنِ دَا اللَّهَ زَادَ دُمِ ایمَانَا نُخْقَارَكِ لَيْلَرَا اَسَرْدِ ایمَانَا زیادت د ایمان نو ایمان کې زیاته او کمی نه راځي زګی ایمان بسیط دی تصدیق قلبی ته وایي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي ایمان تصدیق قلبی ته وایي او اقرار باللسان عمل بالارکان دا ورن شرط دی د اجرا د احکام د مسلمانانو په ده څه مطلب یو سړی د زړه نه ایمان راوړی دی خو هغه په جبه باندې سندی ویلی اقرار باللسان نه دی کړی عمل بالارکان نه دی کړی عمل بالارکان موږ نه دی کړی زکات نه دی ورکړی کارونه د ایمان نه دی کړی نو دې ګمړ شو نو دې مسلمانانو مبارک نه فخیږي دا اقرار باللسان او عمل بالارکان دا شرط دی د اجرا د احکام د مسلمانانو په دو سمردا کده په زړه کې ایمان راوړو او په خلی کلمه ویلې وا نو مسلمانانو په مبارک بخښيږي عمل بالارکان کړو د خلی کلمه چانو اورېدلې او زکات ورکو موږ کو حج کو نو د مسلمانانو مبارک بخښيږي نو امام ابو حنیفه هغه ایمان بسیط دی تصدیق قلبی ته وایي انور وی ایمان مرکب دے تصدیق قلبی اقرار باللسان او عمل دل ارکان چه دری وڑا یوزائی چی نو دیتا وی ایمان نو اگر وی ایمان کے زیادے او کمی رازی زکا عمل کے زیادے او کمی رازی سو دیر عمل کئی سو لگ عمل کئی نو اگر اجزا دی ایمان دی چیزاو کی کمی رازی نو پا کل کے او کمی رازی دا اگر اخبر ماس وقت دے ٹک دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وی نفسی ایمان کی زیادتی ہو کمی نرازی او نور اعمال چی زیادتی گی ادا کی گی نو اثر دی ایمان خیار کی گی اثر دی ایمان کل زیاد خیار کی گی کل کم خیار کی گی اذا تلیت علیما تلو دارتم ایمانا او دیو جی زیادت دی ایمان ذکر دی نقصان دی ایمان چرتن دی ذکر خار گئی دیلر آسر دی ایمان و علا ربهم یا توکلون اخفل ربان دیزان سپاری آگ آسان چاہی پابندی کئی دی موزاو داوانا چھ منگ دیلر رسک ور کڑے دی خرچ گئی پلار دا اللہ کی نداو کسان ہم دی مومنان دی پرشتیا لہم درجاتم ہند ربهم دیلر درجی دی پنیز رب دی باندی او درجه بور کولشی دغا عمل په اعتبار و مغفرتون بخنا ورسکن کریم و رزقی زتمند کما آخر جگر ابو کمین بیتی کا یا کام صفت دید مصدر محضوفا او مصدر محضوفا مفسرین مختلف راو باسی نسوک وی اصلیو اصلاحن کما آخر جگر ابو کا او خو کوئی کاف تعلیل لپاره دې نمانا دا اسلام گئی اسلام کما خرج کربو گمن به دیکھ دیو جنا جو خله تعالی را رب ستا د کور نه پرشتیا یا بل اگلی هزار لاک نو تیم دې اسلام لپاره استوی چې پتا اسلام کولا یا اتیو اطاعتن کما خرج کربو گمن به دیکھ بل اخ اطاعت دا اللہ و گئی اطاعت وجد آغینا جو کلو تالا رستا دخبر کورنا دپارا دخ چارکولو دا حق نتیم دی دپارا استوی اللہ در تحکمو کر او تو اواتی یا یتوکلون توکلن کما خرج گربک من بیدک بالحق دا مصدر محضوب دا مفسی مختلف را اوباسی وَإِنَّكَ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ أَيَقِنًا يَا دَلَادَ مُؤْمِنَانَ بَدْغَنِ دِي وَتُدَا عَدْلَرَا زکا اغای تضاپا توانا او دا اغای پزرک داو چیرا من کو چه وصله نیشته کسان نیشته نو کاریون دا مطلب نا چه دا پیغمبر حکمی بد گنو دا خنه گنل یعنی خی نگنل چه من سر زشته نا امون بجن سنگ کهو یو جا دلونه گفل حاکینو باس کئی دا سرا پا حکم دا اللہ کی پس دا دینا چه سرگن شلئی تا گانمائیو ساکونه الالموت گویا که ای راکی چه مرک دا اومی انزرونو دای گوری جنگ بدر پا دویم کال دا حجرت شو واللسم دا رمضانو او نبی علیہ السلام تا حکمو شو چه دای تاو زلاریلا او دا زکا و تل چه ابو سفیان شام تا تل او اغم مال رار دا دید پار تجارت کو چه مو مالو گتو پا دی با وصلی والو ابیاو پا مومنانو حملہ کو نو کلا چه کافر مضبوطی گی نو تا آغای اغلائن اغا کٹکو لیشی ویدی آب گویای دو گون لائے در طائفہ دینی کلا چه نبی علیہ السلام آغای تا مخی تاواتا نو ابو سفیان تا پتا اولا گی دا زگا آغای خوشی آئی دیخ پلا مقرر کروا او عرب دیر تیز خلقو او غی دیر پل خیال ساتو نمبر کی بسی آئی دی روانو غی با پتا لگولا چلارک تخوزو گراوتی ندی ابو سفیان دا چه پتا اولا گی دا اغد اغا قافلی مشرو نو اغا فورم مکی تا کسو لیگو چه من تا دغا سی مومنان لار تراوتی دی لار نیولی لار پا مدینه و او زمنگا کومکا امداد لراشه ابو سفیان 1000 کسان اغرا روان که او زان سر او خان را روان که چه دا بانتی علالو او صحبتو نبکو دمی او کانجرائی را روان اکڑی چه دا بگتو مجلسو نبکو او مومنان بختمو اغید آغا طرف نر روان شو دلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ داوی چطوس ہری اوی ڈالی تا مخامت کی گئی نفت اپا مونی کدا ابو سفیان ڈالی تا مخامت کی گئی او کناد ابو جہل اگا ڈالی تا مخامت کی گئی مومنان دا اختل چدا ابو سفیان والا ڈالی سر مخامت شو زکتی دورا و اصلی ور سرشتینا مضبوط دینا اغا نوکو دیر مضبوط دی او اللہ دا مختل چدی دا اغا ابو جہل ڈالی تا مخامخ کو زکا اغای دیر طاقت کی دی وصلہ و نفتح غسن دیل مقرر کرے و نچپ دی که دی فتح عمومی نبت دی روک جوڑ شو او روک جوڑ دا دیر درانکار دی چوزن روک جوڑ شن بیائی چه رو بی جور شو چه سرائی دی چه کسان کمو وصله کموا ابیام دی فتح مونده نو رو بی جور شی نو اللہ غیت مخامخ کرل ویزی آئیدو کم اللہ ایدو طائفتین امنا لکم کما چه وادو برا اللہ دیو دوارو لالو تاسو سرا ایدو طائفتین مفول سانی دی دی آئیدو انا لکوم دا بدل استعمال تد اید طائفه دیننا انا لکوم چوی بدا استاسو انتاسو بفتح ممی و تودو نام نغیر ذات شوکتی او تاسو فاکول سشیغان دبد دیوالا تکون لکوم بمقابل استاسو کی ایراد گئی اللہ ایا حکنا یو حکلا دبی کلماتی چه ثابت کیا گلرا بقل حکم بانده ویبطا دابر الكافرین اپری کی مند کافرانو سورہ آراف کے دعای آئے میاد کے ویلیو چل کافرانو مند اپریک ندر دوم ویو ویبطا دابر الكافرین لیو حقلاقا لیو حقلاقا دا کار اللہ کن یعنی فعال ذالکا لیو حق اللہ قادر پر ثابت کیا کو او باطل خیار کی باطل ولو کریال مجرمون اگر کبت گری مجرمان استستغیثون ربکم کل از فریاد کو تاسو رب ستاسو تا نو قبول تیا اگر ستاسو شزبا امدادو کم استاسو بزرم ملائکو چی او بل پسی برازی ملائک با یو بل پسی ٹولگی ٹولگی داروانو او دا ٹولگی ٹولگی چی رازی یو بل پسی ندی روب زیادی نو یو یو ٹولگی براتو را مخامق دشوگی او غرده پاگی برا کزی دل او دا ٹولگی ٹولگی برات لل وما جعله اللہ الا بشرا نو گردو لے اللہ دی کسرت ملائکو لا مگر زیرے ولی تطمئن نبی قلوبکو او دیو پار جمتمئن چی پدیستا سزرونا سورہ آل عمران کی یو سرش پنشتمعات کی امدر سویلو ومن نصر اللہ من عند اللہ او ندا فتح مگر دو طرف دا اللہ نا گورا دلتا مار اللہ سر ذکر کر وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ او ندیم نصر مگر دو طرف دا اللہ نا دینا خدا معلومی گی چه نصر بغیر دا اللہ نا بلسوک نشی کولے او دی سورت کی دعو یا ایمیاتو کو رئی انفال کے دل دی سوئی وَاِنِسْ تَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ وَاِنِسْ تَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ کہ امداد غاڑی ستاسو نپ دین کے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لازم نتاسو باندی امداد دینا خدا معلومی چه انسان امداد کولے چی او دمخ کی آیت نا دا معلومی گی چ انسان امداد نشي کوله زکار دی او من نصر الا من عند الله اصل کې کله کله اول د فعل مرادي کله اخر د فعل مرادي نو اول د فعل امداد دی اخر د فعل فتح ده نو انت اول کې فتح مراد ده نو معنا ده او من نصر الا من عند الله ندا فتحا مگر دو طرف دا اللہ نا او دل دی اول دی فیل مراد دی وین استان سروکم که امداد غاڑی ستا سنا فالیکم النصر لازم دیتا سبان دی امداد دو امداد شیو امداد دی پا اسبابو یو امداد دی بغیر دی اسبابی زائریو نو اول کی اغا امداد بغیر دا اسواب زائریہ و مراد دے ومن نصر الا من عند اللہ ندے امداد یعنی ندہ فتح مگر طرف دا اللہ نا او دلتا کی امداد پا اسواب زائریہ و دے وَاِنِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ فَوَلَ مَنَا بِهْتَرَ دَا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ فَتَحَ مَغْرَبَ طَرَفَ اللَّهَ أَوْ يَقِينَ اللَّهُ لِغَالِبِ حِكْمَتِهِ عَلَى إِنَّ وَشِيكُمُ النَّاسَ كَلَا شَبَكَ تَاسُلُهُ جُتِي أَمَنَ تَمِنُ أَمَنُ طَرَفَ اللَّهَ زَكَ مُؤْمِنَانُ بَانْدِ تَكْلِيف رَاغَلُ نُخُوب سَرَا سَرَ دَمَشِي اللَّهُ بِجُتَرَا اُسْتَا وَنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ بَاقِي تَأْصُلُ رَبِّهِ زَكَا بَاجِ الْمُؤْمِنَانُ شَرِيمُ دُشُورُ اهْتِلَامُ دَرَاوَلُ غُسْلُ بِأَوْفْتُ نُصَرِچِ پاک نی نُدَزَڑَ یَرِگی او جَسَڑَ پاکِ نُدَزَڑَ اَغَ مَزْبُوتِی چه پاو دس کے پاکی نزلو با دی مطمئنی نو ددائی زلو یرے دا نو او بوینا نو اللہ بارانو که اپاگی باندی دائی غسلو که ویوزی بانگم رجز شیطان او لرگی تا سنا و سوسد شیطان گند شیطان ولی اربتا اللہ قلوبی کمان دید پارا چه پتاو لگی ستا سلونو باندی او مضبوط کی بدیوان نستاسو قدمونا مضبوط کی قدمونا سمطلب دا مومنان و طرف چون دیتا شگیوی او دا آغی طرف چون آغی کیو بوی بل طرف دا خوارو امیانس کی خوارو نو پا شگا بانده چه سڑے زی ندی کی خپا خوئی گی او کله چې باران پیوشي نو شګه کلاک شي نو بیا خپې نه خوږي یو ثبت بیل اقدام او غځای چې سړی وګوري نو خور دې او داوی نه یو طرف ته مؤمنانو بل طرف ته کافرو ای رب کایل ملائکا کلا چې حکم کوستار ملائکو ته زتا سو سره ایمان وکړه یا کسان چې ایمان راوړې دې زر دې جواب جمعه بذرنا کسانو کې چې کفر کړی رب فضربو فوق الاناکن هو دې لرا په څوک څوک باندې وضربو منو ګل بمان هو دې دینار یو بند بندونه لمات کوي سټونه ولا وای شرک چې کفر چې دا سبب دې یاری دے او سبب دا روب دے مومن لا اللہ روب ورکڑی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی نصر دو بر روب مسیر دا شہرین زمان انداد چھوے دے پر روب پاندازی دو میاشتو باندے شکافر زمان دو میاشتو پسفر باندی مداغو پس روکی بیاری گی اوہو بیاری گی خیل بیاری گی مخلہ بنی شرات لے سورج پریزگاری دزری ندور اللہ روب ورگئی انسان لا یعنی بیندہ بھئی چاگا با چاگا سوئی اونا او خود ان داغو پس روکی بتا قوائی مجستور سرم ملاوی گی انو بتا بیاری روبی ذالکا بیانو مشاق اللہ و رسولہ دا دیدو اجنا چاہی خلاف کرو دا اللہ و پیغمبر دا اللہ و من یشاق فی اللہ چاچی خلاف کرو دا اللہ و رسولہ و پیغمبر دا اللہ فا ان اللہ شدید الیقاب میں گنو اللہ دا سخت عذاب والا گرمت کی ذکر اندغا سیعاتو خوال دیویلیو وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سُورَةُ النِّسَاءِ كِي او رستو بیا راځي وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هلته ادغام کوي او دلته نه کوي یو د دې وجنا چې کله د امیانو سره خطاب کوي نو د تخفیف کوي ادغام نه کوي امی سره نرمی دا او چکالا دا مولیانو سره کئی نوانت کی ادغامو کی سقل راولی مولا سره سختی دا انور فاقا جوازی قاعده دا منگا سرکا کی طالبانو نو من سره او طالب و معترض گونیو نو یورد اگر پیو کاغذ اعتراض ہو لکا بستن اولا گو کمرہ کستن ہوا نو پاگی اولاگو چه امن زیدون کریمون امن زیدون کریمین لده ترکیبو کئی نو آلا گی دلو یو رد دوا طالبانوی ده ترکیب ما زمان غرده کرو زمان را شبه مبینی خوخی نو طالبانوی ارد دیخو جواب پکار ده نو میو کئی کنا یا ما ته سړی دا ان غا د حروف نه نه ان فعل د انین معنا جړی دونکې زیدون فاعل له دا کاو د تشبیه لري مرت ته ویو زیدو جلل دا رت په شان دی هغه په شو دا وی وی را د دې او دغه لیکل غاړي نو ما ولیک ما ایها الطلباء الکرام تعصموا وتجهلوا وتكبروا ما بصاحبكم من جنہ او هل تظنون في القرآن آياتين فيهما لفظ واحد ففي مقام يدغم وفي مقام لا يدغم عليكم بالجواب مع المدة اغا چت منو لگو اغا او افتاد اغا سلگی دلیو بیا اغا چت امالوی که مایر بدا خبر اغا کل ادغام کی گی او کل نکی جوازی تاگر ذالکم فزوقوهو دارنگی ای تاسو نو سکی دی عذاب لرا وان نزل کافرین عذاب النار او یقینن پارد کافران دی عذاب دور یا ایو اللذین آمنو و مومنانو کلا چه مخام شید آگسانو سرا چه کفر کرده پگنا که فا فلا دولهم الادبار زعف اصل کې خړپوسو ته وي خو په دې خړپوسو کې خلق الګ دي چې ګڼي ډیره زیاته او سړې پکې وته نشي فلا دولهم الادبار نو مالای دې ته شالرا اوله قاعده چې کافر ته مخامش وي نو شاکه بنا چې ټول دراوغه سمو بیا بسینه بسینه جام کې نور تو خیدردا بادری درتا خی کوئی ما جانگو اچھے کے نو بیا بے سمگے بیا با بگیسے چاہیے چاہیے نکے چھے بیا با پٹے گے یا ایو اللذین آمنو امو منانو کلا چھ مقام شوید کافر سر اپ گنا کی فلا تولیم الادبار نو مالوی دید شالا را بیا با بسینا گزارا لے صحابی پہشی لگے دلوے حرام ابن ملحان او وینا تی روان دا اخبال وینا را دیو پا مخ را کاجی اغوی فستو عرب الكعبا فستو عرب الكعبا زکامی آف شما زماد خانکابی پا رب قسمی زکامی آف شما زماد خانکابی پا رب قسمی اغیی تی کامی ابی بیاری ومیو علیم یوم ایدین دو براوی چاچ شاوارو لا دا اللہ پا غضب کی گرفتار شو فقط با بغضب من اللہ ہاں کچل ور کئی نو خیر دے پا جنگ کی قطر دا کے چیو مورچا پرے دے و بلے مورچے تا ٹوک رے منڈوے دیر پارا چا دشان پی راشم تاوی گرا تاوی گن بیا خیر دے مکرن مفرن مقبلن مدرن معان کجر مو دے سخرن حتا و سیل من علی چن یو خواهد بل خواهد تاوی گرا تاوی گی ومیو اللہم یوم ایزم دبورا ہو چاچوارو لا بدارت کشال را ہاں ہاں الا متحرفا لقتال مگر کچل کنگی دپارد جنگ او متحیدا الا فیادنی اراد لنگی اخبر ڈالی تا چل کنگی یا راتنگی اخبالی ڈالی تا او دا مختلف طریقی وی آن وقت ترو جنگو نو یا بے ورمند اکڑا پائی کی بے دوکا سوال او بیا بے زان راوی استو یا بداو مخ کی بلال زان بے ناغرد اکو نو غیب ورپسی را روان شو دے برو رو خپل طرف تراتو او غیب اوی دد خیال ندے ادو و دستر کی گوٹ کے قتل وچه ده مرگره تا بیرانیز دیکلل او پو بشی چوست اغای تختیده نشی نو را گیر بیکلل را تاو بشی پیو را گیر بیکلل بیوجل الا متحرفا لبتالی و متعیدا الى فیاتن یا مگر چل گونگیو ده جنگ یا را تلونگیو اخبالی ڈالی تا چغی پرالال او بیا اخبال طرف ترو رو را روان ده آئی پلے شاکڑی دا چگین دائی بوئی چی خیالی ندے پکرنے و تپیوستر گا گوری نچاچ شاوارو لا بغیر دست چلوالنا فقط با بغضب من اللہ نرطاگی سر را گر شدے پا غضب طرف دا اللہ نا او زائد در جہنم و بیس المسیر او بد زائد را پروی دا جہنم فلم تک دلوم نتا سندی وجلی دی لرا حقیقت کے ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ دی وجلی دی وما رمیتا اید رمیتا ولیکن اللہ رما گورا نفذ فعلوم کئی او اثبات فعلوم کئی وما رمیتا اول مانا لکی ما وما رمیتا ندی وشتیتا دی کافر اللہ اید رمیتا کلچتا وشتل نو گوره ایتان دیوشتی او کتاو بیشتر نو نفو ده فیلم ده او اثبات ده فیلم ده نا اول ده فیل او اخیر ده فیل مراد ده نفو ده اول ده اخیر ده فیل ده اثبات ده اول ده فیل ده نو مانا ده نبی علیہ السلام یو موٹ اشک رواغسته او ده کافر طرف تیوشتی شاحت بیدیو او اغا اللہ داغی سترگو تاغا شگی و رسولی او طول سترگی مخلی نمانا دا وما رمیتا اید رمیتا نوی رسولی تا شگی سترگو دا کافر و تا رمیتا کلا چتا ویشت دل آسنا نو اخر دا فعل داوی نفی کئی دا اول دا فعل اثبات کئی نو ٹیمون جدا جدا دی وما رمیتا ندی رسولتا شک استرگو دا کافروتا اذ رمیتا کلا چتا ویشت دل آسنا ولیکن اللہ رما لیکن اللہ رسول استرگو دا کافروتا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنُ بَلَانْ حَسَنَا او دیر پارا چرزمائشو کی پر مؤمنان باندخ پل درحن امتحان خستا یقیناً اللہ دے اوری دنکے اوپوا ذالکم دارنگی ایتاسو وان اللہ مہنو گیدل کافرین او اللہ سفکہ انکے دے کمزور کونکے دے چل کافران اللہ انتاس تفتیفو فقط جاکم الفاتو اگر تاسو طلب دفع دی کوئی نتائشر را لتاس دفع تا و انتان تهوهو که تاسو منشئی ندا قرد تاسو لا دا خطاب دے مومنانو تا یا کافرانو تا چه مومنانو تشی نمانا دا انتاس درتیو که تاسو طلب دفع دی کوئی فقط جا اگم الفاتو نتائشر را لتاس دفع تا و ان تن ته او غتاسو من شي د اعتراضات او نه فو خير الله ګم دا غره تاسو لا چې اعتراضونه نه کوي شبهات چګونه نه کوي یا خطاب د کافر وتا و ان تاسو درته هو غتاسو طلب د فات کوي د مؤمنانو چې تاسو وايي کله په حقې نزفات دې نصیب شي فقط جا کمول فاتو تایسر را لطاست فتا اولی دا چراغی فتا نصیب شوا و انتان تهوهو کمانی شای تاسو دا کفرنا فو خیر لکننا غرد تاسو لا و انتاو دو ناو داو کتاسو بیارا گردائی کفرتا نمانگا بیارا گردو کتاسو بیارا گردائی عملی تا دا مومنانو ناو دا نمان بیارا گردو امداد دا مومنانو تا ولن تونیان کم فیاد کم شیعا او فائدہ و درنگی تا صلاح ڈالستا سویس شیع ولو کا صورت اگر گڑی روی وان اللہ مع المومنین و یقینن اللہ دے سرد مومنانو یا ایوہ الذین آمنو اس دوے مقاعدہ دمیدان جنگ یا ایوہ الذین آمنو آمومنانو اتحاد قید اللہ دے پیغمبر او ما ولای دې تابعدار دې دینا وان دم تسمعونو تاسو ورې قران لرا ونا تكونو كالذين قالوا او مګي ګي بشاندا غسانو چوي وي واوري دمنګا وهم لا يسمعونو دې نمني قران منينيا ان شر الدواب يجن ما كارد زند سرنا بريزا الله ای کانا و کن یان دی اغا گسان چگه دی بی اقلا کانا دی دخلای کتاب رو رینا گن یان دی دخلای کتاب رو رینا اقل پا کشتینا ولو علم اللہ فیم خیرن لأسماهم ولو اسماهم لتولو وهم وردون باقی خلق دی اغا قیاس استثنائی جوڑای او دیغا گران کڑای نازائی از ضرورت نشتی غیتا دا د کبیلې استخدام نه ده استخدام دي ته وای چې یو غای د لفظ یو معنا والے او بل غلی بل معنا والے دا نه چې اول اسم ظاهر ذکر کینو یو ضمیر ذکر کینو بل نه نه که اسم ظاهر او ضمیری او کنه دواړه اسم ظاهری خو یو غای یو معنا والے او بل غای بل معنا والے سم اپ معنا د منلو مرাজি سمع پا مانا دا اوریدن و امراضی نو چه دوال ازای مانا منل والی دوال ازای اوریدن والی یا یو ازای منل او بلغای اوریدن یا پاکس ندی بانده نو سلور مانی جوڑی گی مانا دا ولو علم اللہم فی ان خیران کپوی اوی اللہ پا دیگلی ایمان خیر مراد ایمانو لا اسماهم نمان لیو بدئی بانی قرآن ونو اسماهم کم من لیو بدئی بانی قرآن لطولو بیا بدئی اوڑی دل وهم موردون او دی جامیش اعراس کرون کی دی ممانا پی پوئے اللہ پدی گدی ایمان لاس ماہون ارول بیو دیتا قرآن ارول بیو یعنی رغبت بی دی گی پیدا کرو دی او ریدو ولو اسمامو که ارول بیو دیتا قرآن لطولن بیابون دی او ریدل وهم موردون او دی دی اعراس کرون کی یا ونو علم اللہ فیم خیرن کپویا اللہ پدھئی گلی ایمان لاسماهم منلگ پدھئی بان قرآن ونو اسماهم او کارول دیتا قرآن لطول وهم موردون بیا پدھئی اوڑی دل او دیتی دا اعراس کون کی سلو مانا ونو علم اللہ فیم خیرن کپویا اللہ پدھئی گلی ایمان لأسماهم نما أورول بيو ديتا قرآن ولو أسماهم أو كمان لئو بديبان قرآن بيابون دي أو دي دل أو دي دي أميشا يراس كون كي يا أيها الذين آمنوا اترم قائدا ومؤمنانو قبول تياو قيد حكم دا الله دا پیغمبر إذا دعاكم لما يريكم کلا چرا غالی تاسو لرا آغا مسئلی دا چاہی که تاسو جوان دے جوان دی کئی تاسو یعنی جوان خوش آلائے دے وعلمو پوشی یقین اللہ واکی کی برند میاند سڑی او دسرد دکے وانو الہ تخشارون او شانداد دے اللہ تبپور تکڑے شئیو واکی کی برند سڑی او دسرد دکے یعنی زلی او سواری او اوشی بلسا امام ابو حنیفہ تا منصوب دے چو یاوی عارف تو ربی بی فسخ العظائم ما ربو پی جند پا فسخ لرکی دو دا عظائم ہو چه اراده زمائی ہوئی او اوشی بلا وَتَبُو رِدْنَتَ اللَّهَ تُسِبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَا وی ارېږي د عذاب هغه ما چې نو راسیږي که سانتا چې ظلم وکړي تاسو نه یو اځي سمات تخفیف یعنی سمات لو که عذاب راغی یوازې ظالمان به نظر کیږي هغه څوک چې غلی پاتې شوی دی او ظلم ویني او منا نه کوي نو هغه ورسره موږ کیږي وعلم ان الله شدید العقاب او پوشیئے کنن اللہ دے سخت عذاب والا وزگروید انتم قلیلون یاد گئی کلا چھوئی تاسو لگ او کمزوریوئی بزمکا گئی ارہدئی چھوئا بڑھئی تاسو لگ خلق یا تخطف گمون ناس ہوا بڑھئی تاسو لگ خلق موتا اناول وائیو اناول دیتا ہوئی چھمانی پرتی دی او یو کریت مانی دی او تول وائیو تاسو تسو آئی نو تاسو بندی یا رئی دی چه کافر با منگا یو یو اچت کی امربا کی وابا رئی دخل کنا این یا دخل تاوا گمناسو چه وابا رئی تاسو لرا خلقو فا آوا گمن زیدار گتاسو لرا و ايدا گم من اسر مزبوط اگرائی تاسو بقبل امداد او رضاکی درگ تاسو لا دبا کسی سی زنونا نخامغا تاسو شکر باسی یا ایو الذین آمنو و مومنانو صلور مقاعدا خیانت بنکوی لا تخونو اللہ و رسولا خیانت مکوی لا اللہ و پیغمبرنا اند آگئی پا حکم کی خیانت مکوی وتخونوا اماناتكم وخيانت مكوي دخلوا امانتونو وانتم تعلمون وتاسف قوي قي او بوشي انما اموالكم واولادكم فتنة بيشك محبت مال نستاسو او دا اولاد استاسو فتنة داد مصيبت نقول دلتا وي وعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة بوشي بے شگا محبت مالون استاسو او دا اولاس داد فتنا داد مصیبت او سورہ کاف کی وی المال والبنون زینت الحیات دنیا مال او زامن زینت الحیات دنیا دا زینت دید جوند دنیا رد غورت زینت وی او دن توی فتنا دا فتنا سمطلب مال او دولت دو کسما دے یو آوی چاگا د دین سرائی چه دو دین سرائی بیا محبت و سرانی یو مال گٹی اولاد واری خود دین نزیاد محبت و سرانی نو چاگا دو دین نزیاد محبت و سرانی نو اگر زینت دے او چه کل و سرستان مین زیاد شی او تا دین نپاتی کئی او قرآن لگه و جنانه زمان چه دکان بانی خراب شی لگه و جنانه زمان چه مالی تاوان بانیو شی لگه و جنانه زمان چه زیر لور می آدی یا اولاد می آدی ای بایوانی زیر آسرا دد دی و غبرا پسی جاری بیا و خفا بیو لگه فتنه وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ أَوْ يَقِنَّ اللَّهَ شَهْدُ سَرَوْتِ أَجْرُ لُوِيهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَسْبِنْ زَمَا قَائِدَا أَجْرَ اللَّهَ نَبَيَّرَ كُوِيهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَمُؤْمِنَانُ تَتَاسُ يَرِيْغَيْجَ اللَّهَ فرقانن بره فتحا و یو کافران هم سیعات کمون لره بکتاسو نامسیبتو نستاسو او بخنمو گتاستا والله ذو الفضل العظیم اللہ دے خواهند فضل لوئی اذ یم گربکا الذین کفرو لیخبیتو کا کلا چه تدبیر گستا خلافا کسانو چه کفر کرو دیل پارا لیس بی تو گاو یخ تلو گاو یخ اخرجو گا دیل پارا چو تڑی تالرا او یخ تلو گای او اجنی تالرا او اخرجو گای او باسی تالد کلینا ویم گرونا ویم گرولا او تدبیر گو دی ستا خلاف او تدبیر گو اللہ ستا دبچ کولو والله خير الماكرين الله دې وراد تدبير کوم ګنا دا اصل کې د نبی عليه السلام نیکو داونو کوسي او هغه عرب را جمع کړ او هغه ته وی چې د چرګي او جرا جوړو یو جرا جوړو یو ځای جوړو او پاری کی چه سمسلا راجی نمانگا با جرگا کئوه جرگا سسٹم دا دو قومونو دیر مشہور دے یو جرگا سسٹم دا پختانو چه جرگی با یو فیصلا اکڑا نپائی کی اوبیا چا خبر آنے کولا او دیم دا جرگی سسٹم دا عربو دا غیم جرگا سسٹم دا دیر مضبوطو او د جرګي خلاف بچانو کو درنو خلکو عزتمند خلکو اوی وا د جرګي ډېر اهتمام کو وایي چې په جرګه کې هم درامه خلګي نو کو سي اوی او وای جوړ کو او لري نو کې خو دار ندوا ندوي جرګي تا دار ندوا یعنی د جرګي کور د جرګي ځای پښتانو ته وي حجرا نوجرائی جوڑا کرا او پاہی کی دارا کو قومونی راجہ مکرل ناغی نمک کی دخانکا بھی اختیار اغد بنی خوزاو سخاو ناغی چی را جرگا جوڑا کرا او اغازائی جوڑ کے دار انہ دعا نو پاہی کی جرگی باکی دے اول اغد آو کرو جدا جدا قومون لے اختیار ورکو لگر جانڈی اختیار اغید حارت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم لورکو چنبر قوم سرا زمانگا جنگی اگر آخو قبائلی علاقی او قبائلی زمانہ نجانڈا و دا حارت خالد قوم سرائی د سزا او د جزاء اختیار امیر حضرت ابوبکر قوم را ورکو چې موږ چا سره جنگ وکړو او دا غي کې دیان مراوستل نو چا غي له سزا ورکو یا معاف کو نو یو وې معاف کو بل وې نه معاف کو یو وې دا کو بل وې دا کو دا غي اختیار د ابوبکر صدیق قوم را ورکو چې تاسو واخو غي چې تاسو سزا ورکو یا معاف کو یې د وزارت خارجه د بهر قومونو سره خبرې کول دا لري اختیار د حضرت عمر قوم له ورته چې د بهر قومونو او قبیلو سره قسم مسلی سفه سلی ای سره خبره کولی نو هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قوم له اختیار ورک چې تاسو وکوي دا آب زمزم اختیار اوی بنو عبد المناف لورکو دا نبی علیہ السلام قوم لا چه دا آب زمزم اختیار اغب منصر ایو دا خانکابی چابیان اختیار اغی دا حورت عثمان قوم لورکو چه دا بتاسو سرئی دا خانکابی چابیان چا تا کلاوی چا تا نکلاوی او هر یو قوم اغیده یو اختیار ورکا وی خوشحالا کل او جرگا سسٹم قائم کو کلچ رسول اللہ سلام اللہ راولی گو نو پا دیار لسن کال ده هجرت بانده اغا دارو ندو خوا اغا جرگی خوئے نو آغا با جرگا راو گوختا او آغا زائی تے راو گوختا کم زائی چه ده نبی علیہ السلام نیکا جوڑ کرے ہو نجرگای را گفتا اے پا دیار رسم کال دے نبی علیہ السلام دے بے ست چیرہ دے محمد نفو منگا تم شو او راضی جرگا کرو دے خلاف چدس رسو کو کلے چا جرگا را گفتا نبدی کے شیطانم دے انسان پا شکل باندے را گئے زکا شیطانم دے انسان پا شکل رات لے شی الجن یا زرون علا اللحا پیرانی پیر ہوئی پیریانو کل گیر اپری خودی ازان نی ملا جوڑ کری او کل گمرا کئی ہو دا سید عبداللہ نی مسودم یا روایت دے چو تقریر بہو کی آئی کے باپلاتی ہوئی کل گوی یا رہی او سڑے و دے خبیانی کو شکل پیجن منو میرا لن راجی نو شیطان امراغ بلا جرگا کی کیناس کل چه دئی جرگا کولا نو شیطان دیوی آخو دا بابا پشکلو وی تلک بار ورشا او منگ اخفلا کیاو جرگا فیصلا نو شیطان وردگو دا پا کم غم چه تاسو را خون شوی ای نو دقا غم دا وجن اپا زوم را غلیما او ما دوره د نجد د غرونو نه سفر کړي د نجد علاقه د ریاض علاقه چې کما دي ته وي د دوره د لری نه راغلي د دې جرګې لپاره او تاسو ما بار کوی نو غوي رضا خو ټیک خبره وا چې دوره سفر یې کړي دی او دا نږدې دی ناشتي جرګا شروع شو نو فیصله دا شو چې دې تړو اوڈے ترو ندے با نبی آم میلو تک دیشی چھل دے بیانو کی نبا چوکے ادھرے دیشی نبل زائے او تڑے لے بھئی چھ ٹولے پہ آو اکرل نجد نجد بابا نمبر راہے نواغا پہ جراشو وردوی چھ تاسو اتڑائی نقوم میں خوز کمزور ہے ندے زور اوڑ دی آئی براشی نگئی بے پرانی زی تاسو ہوئے تسو آئے نو دنیا دا خبر کوم سیدہ نو بیائی وی اتفاق پا دیو دا چی شروع یا دا خبر ملکنا بے غم بشو چی شروع دی بشی نو چی پا دی اتفاق راگے دا غنم بر راگے نو شیطان بچھلا شو ویزان تخلاصوی اما پسی را لے گئی چی تاسو روش علی خوزمگا لاکی تبراشی نا جتا نوان دی بزان لمرگری پیدا کی او بتاسو بام لگو کی ویرو ایڈیو خیار بڑا دے اتا جربا کار بڑا دے نو بیا دا فیصله وکړه چې وجمه دا یو تلو کای مینس کې ذکر اوره په دې اتفاق وشو چې وجمه نو شیطان نمبر چراغ دا هغه په خنداش او دا د خپل فیصله خوشکم یا سوق به وجدي چاري دي چار نن زړه په چلخين دا لاس کبيدي دي د عربو نو یو خو د دې قبيله هغه ته وباسي نو پاتې شوې نو دې نو قبيله نه با یو یو تکړه سره هغه راوځي او دا نو وړه په یو ظلم لو کی نو به وجدي نو کده ده قبیله جنگ کئی نو ده ده نو قبیلو سرنشی کوله نو که یو تان خوبانی که تولو اجنه ده نو آئی با ده تا مختاج شی جمنلا پیسه را کئی نو خیر ده پروکا کی بچانده او کو پیسه بولاور کو یروی بنا دیو خیار ده او ریخا پیسه لائی اکڑا اتفاقی او کو او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگ بندو بستے ہوکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وحرالا چتے ہجرت ہوکا نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق پسیلار آگے سخرو مو آگے صحابیو مو آگے دیر نزدیو مو دا آگا پسیلار اچزو مکہ پریدم ہجرت کو حضرت ابو بکر وردوی وی ما دا مخی ندیل اتیاری کرده ما دا پتر دای من پریدینا زی چیزو دا حرد ابو بکر یا غلام و عامر ابن فحیرا نواغت اوی تا مدودی بیزی ساره او من سره با روانی ورختا او من لما پای مای چی ضرورت راجین و خبر آرسی اولی ٹک دا او عامر ابن فحیرا ابی آرستو یو جنگ شید شده او داغو بدن ملائکو چت کرده وی والله و عالم چکم پلے ہو رہے او یو کافرو چوت اوی تبا من تلار شے نو اگو تلار شے لاؤ جی چاپا جت تپوسو گا نو اگو چا تال نوے لے دورا موت حمدو او دیتے لار شے لا مخامخ نیغا مدینہ وا نبی علیہ السلام دا ٹریکو گا چکن نیخ دون و غیق و اربسی روانو نبی علیہ السلام آغا لارا پریخو دا مخامخو او دا سے لار مدینہ آبادا و نبی علیہ السلام دی طرف تلار او دی خواتا غار دے نبی علیہ السلام غار سور آغی طرف تلار او انتے کے پا غار کے دریو رزتے رکڑے دای ته چې پاته ولګی دا د یالي زالي شروع کړې زیو راځي وګورې نبی اسلام په لار کې او انعام مقرر کړ سلو خان چې چا مړګ سره راړو سلو خان انعام دی او نبی اسلام یې نمونته او نبی اسلام باندې پارام ناسو چورې غدای خستړی شي او دای پارام شي بیا به منګزو نبی علیہ السلام و حرد بکر و سرده او غار کے ناس تی او چکل دی خستلی شو دی پارام شو پا دی اللہ را کی دی سراقہ ابن مالک ابن جاشم داغا لاکر آتلا سراقہ و سرے چاڑیر پالوانو او با دی سلو کسو سر جنگو او چی دی اولی دل غلی ون دلال اخپل اصل توی راوست او نبی علیہ السلام بسیشو چه سر بولا قلم گما انام بوالا ما او چه رسول اللہ سلام تا نزدیشو حرد ابو کروا تاوی سراقا دی را پسی ویت گورا و تمام سراقا اس پز مکا که ون خطا او سراقا نبی علیہ السلام تا منت شروع کر چه ما با دعا و غارا و ما معاف کا نبی علیہ السلام معاف کر او داغ اثر او چچ شد زمکینا بیا نبی علیہ السلام بس روانو حرد ابو بکر و تلو کو بیا را روان دے بیود رے گیا تا چود رے گل سراخہ وردوی اما داو من اللہ چتا رشتی رے او تبا بیا پا دے ملک رازی خمال امان راکا کترالی چمال امنی نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر ته وی اوغه یو پراچا کراوه سه پاوی ولولیکل هاذا امان من عبد الله ورسولی الى سراقه بن مالک ابن جحشم او امن ولوار کو سراقه چ کول تراوی خزی و تاوی سدی وکړل ورده وی چپ شا خزی او قیمتی شه می راوڑی ده دا سنبال که ده او چه کلا بیا صحابه و مکفا تکڑا نو سراقا غخبل امانو خو چه مالا نبی علیہ السلام امان را کرده دا غاقا علاقی چه کلا فتکڑا چه مالا نبی علیہ السلام امان را کرده صحابه و تایسو منوی او سراقا نبی علیہ السلام بشارت ورگرده و کیفا بکا یا سراقا سراقه څنګه خوان مکی چې ستا په لاسو کې د کیسره او کیسرا باوغان پراتی ځکه هغه لولو لاسو تکړه سړیو کله چې ایران فتح شو او دا باوغان لال هغه د بندي بادشاہانو راغره د عمر ته سراقه یې دا زما دی هغه ورته ستا څنګه دی ایمان نبی علیہ السلام بشارت را کړو او ولې هغه بیا ورکړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکی دا یقتلو کا امیانس کې ذکر راړ چې په دې باندې اتفاق شوه په دې اتحاد شوه نو یقتلو کا امیانس کې ذکر راړ وایي ام ګور به ګلذین کفرو کلا چې تدبیر ګوستا خلاف هغه سانو چې کفر کړو دیده پارا چهو تاری تالا را یاو ونی تالا را یاو خی تالا را دکلینا او تکبیر گو دیستا خلاف و تکبیر گو اللہ استا دخلاسو رو واللہ خیر الماکرین اللہ دے وراد تکبیر کون گنا او زجر و اذا تطلع علیم آیا تنا کلا جلو سشد ایبان زمنگ آیا تنا وای دی واوری د مونږه کو په هغه زمونږه نو مونږ دې وونتا کې ویلو ان هاذا الا ساتیر الاولین نه دی دا مگر کسی لومبانو اور د قران ته کسی وای وایس قالو او کلا جوړی اللهم ان کان هاذا هو الحق من عندک ایو دا دای مقرر تا کله چې ابو جهل نبی علیہ السلام بسیتو نو اغی دانو دو خانکابی غلافی اونی ہوا ابو جالمو خانکابی غلافی اونی ہوا او دعای شورو برا چه اللہ ایلاهم ایونا اقتو لرحم فاخن لادات چاچ زمانگا پرولی تسنس کرده دا تی سبا و شرمی نو اللہ اغا دعا کبول اکرا سبا ابو جال و شرمی دو لگت دو تسنس کرده وا رسول الله صلی الله علیه و آله وقولا واسقال اللهم كلا جويدي اللهم يا الله ګره غي دعاګان ز الله نه غوښته خو الای یو نه مانو ان کان هاذا ولا قالک ویدا اشتیا او تعال طرفنا نو وره بمن باندې کانی ز برما من باندې کانی وره یا رالی من دا عذاب دردناکو وما کان اللہ لی وزبا من دی اللہ چه سزاور کی دی لاو تا بدائی کے موجود او ندی اللہ چه سزاور کی دی لاو دی بخنا وفتن کی دی اللہ نا دا دعا امنون ایزے کر کر چه اللہ سزا نور کئی پیغمبر پاکا چه تپا کے موجود دی او الله سزا نور گئی جدی استغفار ہوئی بخنہ غواری سانا او دی وجنا بخاری تاریخ کبیر اول جلد صفحہ 32 کے قسم اول کے عرض کر گئی محمد بن ایوب نا اغل ابو موسیٰ نا چلوئی قال جانا ما نامي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا نو بزمان د نبی عليه السلام کې رفع دو ما وبقي الاخر یو چچې یو دم باقی دي یو چچې چې وجود د نبی عليه السلام نبی عليه السلام اوس نشته دنیا کې او دم باقی دي استغفار نو کله چې استغفار وکړ چې د چانا او د الله نه معافي نو غواړي نو بیا الله عذاب را لېږي د دې وجنه عذابونه راغلي الجزائر کې عذاب راغلو په کوټه باندې سم پندیس کې عذاب راغلو زلزلہ راغلو او ټول خار تباہ شوو زمنګا په بالائی علاقو کې کشمیر او علائی او دی طرفونو کې عذاب راغلو زلزلہ او ټول تباہ شوو کورونه وان شوو نو که استغفار ختم شي نو په وجود پیغمبر هوشته کړه چې توای پیغمبر ژوند دی وی او ګنیو بیا دې زمونږه خبره ومنله چې پیغمبر حاضر ناظر نه دی پیغمبر وفات دی و ما لهم الله يعذبهم الله سزا لرا چې سزا بنو ورګي دی لرا الله او دوی اوري د مسجد حرام نه او دوی دی الله دوستان ندی دوستان دا الله مگر متقیان لیکن اکثر دوی نه پوهیږي وما كان صلاته من البيت الا مكاء وتصديا دفد وهم گئی یرا تو جنگ ور سره وګړي او تر ور پس راواله یې بندونه ولا مات گئی نو دوی کو موس کوي نو چې موس کوي تو ور سره جنگ کې نو الله وی دا موس بے فائدې دی دا موس موس دی وما كان صلاته من موس دی په دې بیت الله مگر سرډي او تاني فذوق العذاب نو سکی عذاب بما کنتم تکفرون پس و داوی ستاسو کفر کو ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر کړی دی خرج گئی مال لرا دې پارا چې باندې خلق لرا د لارې د الله ما فاین یبونا نو زرد چې خرج کړی دی لرا بیا بشپړې باندې افسوس او بیا به کمزوري کړی شي ستا خلاب مان لگئی خوبا دی و بیا افسوس کئی آگ اسان جی کفر اکڑے جا نم دبا بورتا کلے شی لیمید اللہ و خبیث من الطیب دیر پارا چی جدا کی اللہ پلی دپاکنا خبیث طیبنا و اجلو خبیث بازا و لا بازن فیال کمہو او گردائی پلی بازے دپاسا دبازو فیار کمہونو دندلائی کی دیلا را ہوا تا دندلائی وائیو یو پسائی او یو دندلائی کلا چه دغانمو گیڑائی تڑی نو دغانمو گیڑائی زمیدار یو زائت را گونڈائیو نو چه یو زائت را گونڈائی نو اولا کا گیڑائی راڑی یو زائت کی گونزائی نو دچا سار دیکھوائی دچا سار دیکھوائیو صدا سے پرتی صدا سے پرتی مو ته دندلای وایو بیا غراوالی سمې سمې کیږي هغه ته وی پاسا وی پاسا ته وو بیا ته پاسا وای دی دندلای کی نو چا بسار یو خای نو چا بل خای ګډو ګډ به ورزولی یو فیار کومو نو دندلای به کی دیلا را غوند نو بغد او بغول کوي دیلا په جهنم کې او دا کسانو دی دی تاوامیان قل للذین کفروا و کافرانو تا که دی منیشو نو بخنبوشی دی تا دا آج دی مخی کری دی او دی بیارا گردی کفر تا فقم مضل سنت الاولینو تا اکسر تیرشوی دی طریقه دو رنبانو پخوانو لچ عذابونو رو دینا با امورکو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة داود سورة القتال في سبيل الله تعالى جنگ کوي دای زرا تر دې پورې چې پاتې نشي شرک فتنه شرک ابن جوزی معنا کوي ويكون الدين كله لله او شي دین ټول د پاره د الله نو کدی مونږ شونه یا کیندا الله پاره چې کوي تاسو دې جون کې دې وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ غَوَارِدَيْ تَاسُو نُبُوَ شَيْيَا كِنَا اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَآيُنْ سْتَاسُو دَي فَمِنْ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّسِرُ سَغِسْتَ دُوست او سَغِسْتَ دَي امدادی کدا کافر اوڑی پروابی مکاوا اللہ بده امداد کئی وَعَلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْن پُوَ شَيْ آج غنیمت آسل کتاس شیمی اقینن اللہ را پینز مراغی دا پیغمبر لا انور رب مجایدین تقسیمیگی او دا پارا لکھ بلوانو یتی مانانو مسکنانو مسافرو او کتاسو ایمان ان کنتم کتاسو ایمان راڑی پا اللہ پارا چرا لے گلے من بخل باندا یوم الفرقان پرود بلدون کے یوم الدقل جمعان پا غرز بانی چه جمعشو دولر دلی والسند رمضانو ادویم کار ده حجرتو والله والا کل شئن قدیر اللہ ده بارشی بانی قدرتو آلا کلا چه ویتاسو پاکی نارانیز ده بانده مدینی منوره تا دنیا نیزده مدینی منوره تا لکه دای ده خوانه شمال طرف تا و او اغا مدینه طرف تا نیزده و وهم بلو دوا دل قصوه او دای پاگا کناره لره بانده مدینی منوره نا لکه دای ده خوانه مغرب طرف تا و وراج باسفلا من گمو قافله تره دا لان دستا سنا لکه چکلا بو سفیان تا پتاولا گی دا نو آغا دی امبو آغا لاری واقستا او دریاب پغار باندی پینزویش ملا لره آغا تاوشو قبل آلار باندی ورد باسفلا من گمو قافل تیره دا لاندستا سنا او گتاسو آدی کڑو دی او بل سرانو خلاب پکڑو پوا دی کے ولیکن لیخزی اللہ عمران کان محولا لیکن اللہ دا کارو کو دیر پارا چی برو کی اللہ کار چی کی دنگے دے کار سو لیا لکا منع لگا دیر پارا چی اللہ کیا سو چی اللہ چھوئے ام بینتن پس دلیلنا او ویایا من حییا جوند خوش آلائے ورکی آغا چالا چگا جوند شوئے دے ام بینتن پس دلیلنا جوند شوئے دے قرآن تابدارائے باندے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِينًا اللَّهُ دَوْرِي دُنْگِ بُوَا إِذْرِكَ مُلَاوِي مَنَامِكَ قَلِيلًا كَلَا جُهُلْتَ تَعَالَّى دَيْبُ خُوسْتَا كِ لَگُ پیغمبر پاک خوب لیدلو الله وتکم خارکل خو ګنا درې قسم دي یو خو دې حدیث کې راځي تعظیم من شیطان خفگان در طرف از شیطان نا شیطان بتا خفکیو نو بخون که دا سب دردو گئی شتا سار پاس تبا خفائی دویم خوب ده چه سنه دراج سکار گئی نو ها بخون کیوی نی طالب جد سیکل چل زکی نو بخون کم سیکل چلی او دویم خوب ده چه اغا بشارت ده طرف از اللہ نا او اغا ده نبوت شپت سالو اختم حصا دا چیالی سوا حصا دا ده نبوت دا زکا نبی علیہ السلام اول شپت میاشت خوبون لیدل بیا درو اشکالا وحی راتلا نو پا کال کی دو لس میاشتی نجو دو لس میاشتی او کال دو زایا کی مصوصوں شی شپک شپک میاشتی نو یو کال دو زایا بل کال دو زایا بل کال دو زایا بل نو چه درویش دو زایا کی نصوشی شپک سالویخ نو دا شپک میاشتی نبی علیہ السلام خوکو بنا لیدل نو دا دا نبوت شپک سالویخ تا مئیسا پا دے اعتبار دا او غمو بشارات دی نبی علیہ السلام لاللہ بشارات وار کا خوبی ویدل او لگو مطلب دا کمزوری ایوری کهم اللہ فی منامک قلیلا کلا چو خودلتا تا اللہ دائی بخوشتا کے لگو اگو خودلے ویتا تا دیر اللہ فشلتم نصوص شیبو ویتاسو ولا تنازاتم فی الامر او جگڑوا شو رکڑوا بکار دا امیر کے لیکن اللہ بچ گئی دا سستائنا انہو علیمون بذات صدور او دا اللہ پوہد پرا جنود سینو باندے او خوب دا بشارات دی سورہ یوسف کی بے عزلت تفصیل اکم وَاِذْ يُرِيكُمْ اُمِدِ الْبَقِيْتُمْ قَلَيْ چُو خُدَلْتَاسْتَا کلا چتا سمقا مسوئی دا غی سرا فی آئیونکم قلیلا کلا چهودل تاسو غیتا کلا چتا سمقا مسوئی دا غی سرا فی آئیونکم قلیلا پستر گستاسو کلگو ویقللکم فی آئیونیم و تاسو اللہ خارکڑیو پستر گدا غی کے تاسو تے غیل خارکڑل او تاسو غیتا لخارکڑیو نو قانون دا دے چې دشمن سړی ته کمزورې نوډر زلاور په ورزي لیاذ الله امرن کان مفولا دې پارا چونګي الله کار جگړې کیدونکې چې نه خو جنگوچی وایل الله ترجو الامور او الله دا واپس کی ټول کارونه یا ای الذین امنو اوس بلا قاعده وَمُؤْمِنَانُ شَغَمَ قَائِدَا کله چې مقام شوی دی د نړۍ کافر سره نو کله کوسي گئیو او یا دی الله له ډېر خامغه شي به کامیاب او اطیع الله ورسوله ادب اطاعت کوي الله او پیغمبر الله ولا تنازعوا خلاف مګویو فتشهدوا سوسب شي تاسو وتزبري حكم الله بشتا قصتاسو اگر خلاګي مختلف ما فرماني شروع کړه نو څوس به شي طاقت ما کمزور شي واصبروا صبر کوي ان الله مع الصابرين يقينا الله له سره صبر نه کونا صبر کوا صبر الاستقامه على الدين شکله ګلاري ولا تكونوا كالذين خرجوا امجئ بشان لا كسانو جئ وتل كورنا بطرن بتكبر باني ورع الناس او بارد زان خودل خلق تا ويسدون عن سبيل الله بندي دي خلق الله رضا الله ما والله بما يعملون محيط الله باغبان جكي دي حاتك انجده وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ كَلَچِ دَي بَدَرْ تَتْلَلُ نُ امَيَّا پَيْسَ شَيْطَان رَاوِ پَشَكَرْ نُ سُرَاقَتُ بْنُ مَالِكْ بَانْدِ امَيَّا تَوِي زَيَار چِزُو امَيَّا وَتَوِي زَخُنَ زَمَا لگا امَيَّا تَا مَخِ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ مِلِو اَجِ اللَّهَ عَذَاب بَدَرْ بَانْدِ رَاشِ نُ دَي يَرَيْدُو څنګه خو رښتینی دی درو کو نو یې نو مې یې زنه زما نو شیطان نو سراقه په شکل راغله او ورته یې مړه زدار سره مته یاريږي راز زدار سره ما او مې یې ځان سره روان کړ چې راځو دواړه به ملګری وو زدار سره ما چا مې یاريږي او سراقه هم مشهور پهلوانو دی را روان کړ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ كَلَّا جِئْتَ الشَّيْطَانُ مَلِئَ الدَّيْنِ أَوْ الشَّيْطَانُ نِشْتَ زُورَ وَرْبَطَ زُبَانَ نُنْوَجُ الْخَلْقُنَا وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ وَغَمَّ عَلَيْنِي مَسْطَاسُ شَيْطَان پښکل د سوراقه راغلو لګه ځم سوراقه د شیطان بشکل تلو نبی عليه السلام پسې کار د شیطان آئیو شیطان دا اغا پشکر آگئے دیت و خلیفت القلبی نبی علیہ السلام چکلوی زمان خط بسو کے اثر لہو سی محرد دیحیاء پاسی دویز زو نبی علیہ السلام اور طویق کینا بیا نبی علیہ السلام زمان خط بسو کو سی دیحیاء بیا پاسی دویز زو نبی علیہ السلام کینا پا درین زل بیا نبی علیہ السلام سوک اوی زو دا نور صحابہ ولی نپاس دلغی یریدل نا یریدل نا اوی دنیا تا دا خیلا چمن کے سوک یا اوکار تا ملاو تڑی نمنگ یا رستو کونگا پوئے پریج دیو کی نو اگر نبی علیہ السلام خطو رہے نو بیا چې جبرئیل امین به کله راته نو سر به دې یا په شکل راته دې ته په خلیفہ د قلبی په شکل دا چې دې د شیطان په شکل تله یو ځل نو شیطان د سراقه په شکل راغی او ورته وی وقالا لا غالبا لكم اليوم من الناس ويدا نشتا زورا ورب تاسوان ننزد خلقنا وإني جار لكم ومعاوني مستاسو دعوها روانشو فلما ترات الفئتان نقلا شريد دعوه دلو يوب اللرا مؤمنان وكافران بدر كي نقصا على عقبه نصر قطق روانش ببند باند نقص ديتا وي شاسر تیز امند وي وصر قطقڑ وي ورخلاسي نصر قطقڑ وي اپشای توقع امند اکڑا شیطان او امیه بزای پری خودو نقصا على عقبه سر قطق واپس ببند باند وقال اني بريء منكم اميه تو یار چرتا چرتا وی چپشا چپشا ما ودی دي ملائک را روان دي او ابلیس ملائک شیطان چغی ودی دل دی په کلو ټینګي دو نو چې ملائک ودی دي جو پشای مخه کا اميه و ته پزای پرې کو دو وقال اني بريء منكم او یہ شیطان زبی زار مستا سنا انی ارامالا ترونا زوین ما چتا سنوی نئیو دکھا شیطان انی چه ملائک ڈلے ڈلے را روانی دی انی ارامالا ترونا زوین ما چتا سنوی نئیو انی اخاف اللہ زی اریگم از اللہ نا گروہ ہوئی دا اللہ نا اریگم خو صرف یارا فائدہ میں کئی ستوا خدا ترس دے والله شدید العقاب او الله سخت عذاب والا ان يقول منافقون كلا جو منافقان او غسان شنو دوی کی مرض غره اولای دینهم غره اولای دینهم دوکا کے جوری دی کسان لو دوی دین منافقان مردا دوک دی او دوی سوا دیارلس کسان دی اجو توری دی ور سرا یو استه جنگي زربونو خلکو سرا جنگي جي سرا وسلي دي دا وي دوکدي دوکا شي دي غرو اولاي دينوم دوکا کي جوړي دي لا کا سان لوزاي دينا ادا ور پتا نه وا او ميه توکل الله چا ځانو سوار په الله باندې نه کينه الله غالب دي حکمت والا وَلَوْ تَرَائِذِ يَتَوْفَ الَّذِينَ كَفَرُوا او قطالی دلوے کلا چه وجلا کسا اللہ چه کفر کرده ملائکو یدربونو جوہم وادبارہم والے ددائی مخوناو کناتی قانون داوے چه تکڑا سڑے او پا جنگ کے دیکھ پر دشمن راو پر زی نو دا سٹ او دا اخپے والے اوزائی کی نو دو یو مٹ کیونی او دا بل بانی کلوالا دا مخوی او کلوالا دا کناتو دا میانزوی نو خیب پوس کی دا پاسی دو نیو باسی یاد ریبون او دو او مواد بارا او والد دی مخونا او کناتی وزوگو عذاب الحریقا او سگی عذاب سزون کی ذالکا لما قدمت ایدی کوم دا په سبا دا مال استاسو بانده وان اللہ لیسا بی ظلام للعبید او یقین اللہ ندهی ظلم گونگ اس بانده بانده کداب آل فرعون یعنی داب هم کداب آل فرعون حال دی مکی والا و پشاند فرعون یانو دی او دا کسانو چمک کی ددائی نو دا تشبیر دو زلوار گئی یاد ساتای رستو بیاوام اپشاننا کسانو جمعت کے دائن او کفر اکڑے اپایا چننا اللہ نونی والدائی لرا اللہ پسرد کنیونو دائی باندے ان اللہ قویون شدیر لعقاب یقیناً اللہ قوی دیو سخت عذاب والا ذالک بان الله دا دې د وژنا چې کینه الله لم یقوم غیر نعمت ان ما علاکم نه دې بدلون کې د نعمت چې دا نعمت کړې په یو قوم حتا یغیر ما بانفسهم ترغیب ورین چې بدل کړي یا احکام چې دای باندې لازمي سمطلب الله احکام خو دی دای دا الله احکام بدل کی الله په خپل نعمتونه بند کی او دا غي حالت خراب کی تاسو وګورئ الله ولا مال ورګړي دولت ورګړي خوشاله ورګړي نو دې سو کی هغه د خدای نعمت هغه مال هغه به ضایع په دمو په کنجرتوبونو په زماګانو پاغې شروع کی نو لګه مودا بعد هغه خانان هغه نوابان هغه ماندار دا غي بچی بیا د بل سره نوکرانی او اوګي او نهاري چې کله د خدای نعمت بدل کی نو الله دا غي حالت بدل کی او چې کله هغه د خدای نعمت نه بدلی نو الله دا هغه حالت نه بدلی نور نور الله زیاتی شمال ورګړي دولت ورګړي خوشالای ورګړي او هغه په دین لګی په صحیح ځای لګی الله ولا نور نور ورګی علم ورګړي او صحیح د علم خدمت کوي الله دا هغه علم کې نور ترچی راولي او چې هغه نافرمان شي نو الله غا ذلت طرف تروان کی ذالک بان الله لم یکم غیر النعمت علما اقبال موی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جس قوم کو اپنا خیال اپنی حالت کے بدلنے کا اللہ دا اچھا حالت نہ بدلی تر سوچا گئی دا اللہ نعمت نہیں بدل کرے چلا اللہ نعمت آئے تسبق کو دی اللہ پہ عذاب نراولی پخوانے او مطل دے کله چې په افغانستان باندې نادر مسلط شو نادر یو خدا اوسنه نادر و یو پخوان نادر بادشاہ چه په مسلط شو نو دا هغه زمانی او مثال مشهور دی و شامت اعمال ما صورت نادر گرفت زمانگا بدو اعمالو شکل نادر اونیو دا زمانگا عملون نتیجه و شامت اعمال ما صورت نادر گرفت زمانگا بدو اعمالو صورت نادر اونیو هدارنگی سوره رعد آیت نمبر 11 او گوری سوره رعد آیت نمبر 11 یو لسم آیاتو اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ یقینا اللہ نبد لئیو آغا نعمتنا چه او قوم باندی حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ تراغی چه دئی بدل کی آغا احکام چه دئی باندی لازمی آغا احکام بدل کی اللہ پہ عذاب نراولی حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ تراغی پوری چه بدل کی دئی آغا احکام چه دئی باندی لازمی دارنگی سورہ روم آیت نمبر 41 سکوری یو سالو اختم یو اشتما سی پارا سورہ روم آیت نمبر 41 یو سلو اختم نام دیموئی ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس ظاہر شا فساد اچاو دری آپ کے بما کسبت اید الناس پسبت آمال دو خلقو باندے چل خلقو آمال ناکار شو نو فساد را غزمکے کے او دریاب کی دارنگ دلتا کیوں موئیو ذالکا بیان اللہ لم یکم غیرن نعمتن دا دید و جنا چی اللہ ندے بدل انکت نعمت چکڑی پی او قوم ترا دے پورے چی بدل کی دے یا احکام چی دے باندی لازمی دا زان سر ظلم کو لی چی دا اللہ دے نعمت ناشکری ہو کے اللہ اقبل نعمت بیا لی او ان الله سميع عليم اي يقين الله دې ورېدون کې او پوا کدا به آل فرعون اوس بیا تشبيه ور کوي دا بون کدا به آل فرعون نمخ کے عموے آیت دعایا اتمخ کے قدا بی آل فرعون یو تشبیح ورکا پا عذاب کے سنچ فرعون یانو باندی عذاب راغلو دل باندی بوم عذاب راشی او دل دی تشبیح ورکی پا کسرت کے سنچ اگئی زیادو خوزیاتو آلی فائدہ ورنکڑا نو دیو مکی والا زیادی مشرکین خوزیاتو آلی پا فائدہ ورنکین کداب آل فرعون نو حال دی مکی والا پشاند فرعون یانو دے او پشاند آکسانو چی مکی دی نو تجزیب اکڑے پایچنو رب دی باندی نو حال آکڑ دی لا تسبرد کنو نو دی بی زنوبیم اللہ ظلم نکی دائیو گناہ دو واجب دائی عذاب راغے واغرقنا آل فرعون غرق رمگا فرعونیان وکلن کانو ظالمین او طول ظالمان یکن اللہ کارا دو زندہ سر نبنی دا اللہ آنکا سانی چاہی کفر کڑے دے فاہم لائیو منو ندائی ایمان نرادی گورا ان شر دوابی ہوئے دوام جمع دابی مای دبو علال ارد چزمکا باندی گرزی پاگی طولو کی ناکارا پاگی طولو کی خراب دو اللہ پنیز آگسانی کفرو چای کفر کرے دے فهم لائی وینو نو دی ایمان نرادی نپزمکا چسو گرزی پاگی ناکارا کافر دے نو پزمکا باند سپے گرزی خنزیر گرزی دا چه دخوای دا کتاب دے انکارو که دا دا سپی نوم بطر شو دا خنزیر نوم بطر شو اللذین آت دمینوم آکسان چه تالوس کرے دا دینا سمین خزونا آدھوم او بیا ماتی وادو لرافی کل مراتن هر زل وهم لا تكون دای ځان بچ گئی د ماتون دوا دینا فایما تسخفنو ویل حرب نو کتوم می دای لره په جنگ کې چې دې دوا دې د خیال نساتی او بیا ستا مقابل راځي نو که په جنگ کې مخه لراغه فشرت بمن خلفهم وترو په دای باندې اوسو کې رسو دای نه دی سماتو وختانو داسی اوچ اولاد تا بیا نصیحت کئی فشرد بیمن خلفهم لا لهم یذکرون خامخاچ رئی یادو ساتی دی لرا و اما تخافن من قوم خیانتا او گتا یا رگی دی او قومنا دی خیانتا دماتول دو آدی فم بیز الیم نوکر رو دیت دو آدا علا سوا اول منا لکی ما پو برابر آئے نسو مطلب اگئی خیانت کو وعدے ماتولا نتوم خیانتو کا چندوارا پو خیانت گرائی کی برابر شئی دا مانا ننا دا آیت مطلب دان دے اصل کی دا قتال حکمو دا جنگ حکمو خدا جنگ دا قتال دیو عارض دا وجہ نمنیو سورت دعوه وقادلو ما تالا دکونا فتنا جنگ ویده ای سرا ترده پوری چه پاتنیش شرک دعوه دی سورت و القتال فی سبیل اللہ خدا قتال دیو عارض دو وجه نمانیو او عارضو اگا وعده و چتاسو دی سرا وعده کری مواحدین چی چی وعدہ ورسرشی نوی سر با جنگ نکے او چی کالا دی اغا وعدہ ما تکڑا نو چی وعدہ ما تکڑا نو عارض لرشو نو چی عارض لرشو نو اوس تا پداوید صورت باندی اترے گا چی غد القتال فی سبیل اللہ نمانا دا و اما تغافن من قوم خیامتا که تیاری گی دیا کون نا دما تولو دو آدی دو خیامت فم بیز الیهم نتومو گردو دای دو آدا علا سوا چشای تاسو برابر پداوی دو صورت چلد القتال فی سبیل اللہ بیا جنگو کا ان الله لا يحب الخائنين يقنا الله من نكيد خيانت قروا سرا ولا يعصبن الذين كفروا او گمان دنگا یا کسان جای کفر گڑیچ دی با بچی انہم لائے جزن دی نشی بچ کے دے وائدو لہم سطاعت من قوتین تیارے کوئی دی بارا سورا چستا ستوان رسی من قوتین طاقتنا ومن رباد الخیل او طلن دا سنونا ترحبون بی ادو اللہ و ادوکم چاروی بده بانی دشمن دا اللہ دشمن ستاسو و آخرین من دونی ام او نور کسان چا خواد دای ندی چا قومون پیو یاروی اللہ حکم کرده تیاری کوئی نجیاد دا پارا و اسلا ادانی حکم دا وائد دو لهم نمسلمانان و ملک اغای با امدہ کئی چا با تیاری کئی نو پروپیگانڈا با شروع کی یر دا ایتمم و تاوا لکن چی منتخلات شو حلکا سنگ اوالا کی اللہ حکم کرے وائی دو لہم تیارے والا ہو گئی وائی دا اوالا گل پریدا دو دی ایتمم افاظت پریدا نوری با جوڑو نوری میزائلی با جوڑو نور با انتظام کرو دو کفار و دو پارا لا تعلمون امتاسو نبی جنعی اغیو او اما تن وقو من شاین فی سبیل اللہ او آیا چخط گئی تاسو او پلا رضا اللہ کی حضر نبی علیہ السلام علا ان القوطا رم غشیو لئی او بددی چلز دا کئی زان تیار ساتا لا تعلمون ام اللہ یعلمهم ایا تاسو نه پیژنئ دا نور د شمنان الله پیژنیا غیلا و ما تن یکو من شین فی سبیل الله ها چې خرج گئی تاسو شه په لار د الله کې پورا بار گئی تاسو لدا دی اجر و انتم لا تظلمون و تاسو باندې زیاته و مګریشی و ان جنو له سلم او گدائی میں اعلان گئی سلحتا فجنا لہا نتوم میں اعلان ہوگا دیتا گر اسلام سرد انصاف دین دے کتا سر جن نکی نتور سر جن مکوا دیگر سر سلح گئی نتور سر سلح ہوگا جنہا مانا میلان او حدیث کے رازی ان الملائکه لا تضعوا اجنها طهارا ظن طالب العلم من ملائکه دی اغی میلان گئی طالب علم دا یعنی طالب علم چروانی نو ملائک رحمت ور سره رواني دا دې مطلب دا دی دا نه چې ملائک او زره غړی طالب علم تا طالب په سپلو باندې میخونه مو دا غي وزره خوږي نو کوله تاوجه کې د دې مانو میلان یعنی هغه ملائک د رحمت او سر رواني کله چې طالب دې له رواني وان جنو له سلم او کوم اعلان کوي سنتا نو ته اعلان وکړه سنتا او توکل على الله او ځان سوره په الله ان هو سميع عليم شان داده دلا الله ریدون کے اپوا و این ریدو این یخدو گاو گدئی رادا کئی چه خیر دو گاو گید تا سرا نو کافی تال را اللہ او دا اللہ غزاد چه مزود کرے تا بخبل امداد و بالمومنین پا جماعت مومنانو او منیوان چولا پا مند زلو نستاسو کے او گتا خرچ گڑے را سے چزمگا کینی ٹول ہے تا با مینا نوا چول بزرون ندائی کے لیکن اللہ مینا نوا چول با مینا ندائی کے انہو حقی عزیزن حکیم او دا اللہ دے غالب حکمت والا یعنی پا مانا دولت مینا نرازی مینا رازی دا اللہ پا دین دا اللہ پا کتاب یا ایوہ النبیو اس بیات ترغیب الالجہاد اے پیغمبر کافی تعالی را اللہ ومن تباگا من المؤمنین او حاغ چالا چتابی استاد مومنانونا حسبک اللہ کافی دے تال را اللہ ومن اتباک من المومنین او آغا چالا چتابیر استاد مومنانونا یا ایوہ نبی وی پیغمبرا تیس کا مومنان لپ جنگ کبھی استاد سنا شل کسان ضروری گیوا کبھی تاو سنا شل کسان صبرناک ضروری گیوا بدو سو باندے او کبھی استاد سنا شل کسان ضروری گیوا بزرو دا کسانو چه کفر کرده ده دا دیدو جنا چه دا یو قوم ده نبوی دون کی یو کس پلسو کفو ده کافر و بزور آوری یعنی یو دلسو سر جنگی ده چی آل آن اغا فوق اللہ وانگوم وسخقواله او که اللہ استاسو نا او بوه ده اللہ چه تاسو گلا کم زور دیا فا ای اگم من گمیاتون نکوی تاسو نا سر کسان سبرناک غالبی و بدو ساو او گویستا سنظر کسان نزوری و بدو ذرا بحکم دا اللہ واللہ ما صابرین و اللہ دے سرد سبرناکو سمت لگو اولی دعو کمکو یو بد اللہ سو سرد جنگی ند اللہ سرد جو جنگی دا ندوخ و طبیعتی پرم نخیاری نبیائی و گمدارا ولی یو بد دعو سرد جنگی نو کارا او ثواب داغه عمره شو کار آسانو ثواب داغه عمره ما کان النبی نه یا ګون لو اسرا ندی اوس آداب ورګی امیر جماعت لا شرفت نه بعد امیر جماعت هغه بس گئی هغه به دیان او تا نرم خبره گئی ندی د پاره چغی ایمان راړي ما کانا لنبی نئی اکونا لہو اسرا نری پکار پی غمبر را ججدلا که دیان تردے پوری چیوی نا دوی کی بزمکا کی انسما اس که دیان نا جنگ بکی توری دونا عراض الدنیا و ارادہ کوئی تاثر سامان دنیا او اللہ ارادہ کی دی آخرت واللہ عزیزنا کیم او اللہ غالب حکمت والا لولا کتاب من اللہ کنو یہ حکم طرف دا اللہ نا تیر شوئے پاوستل دفید دیئے نواسی دلے با تاستا پاوگی تاستا وستی دیا زاب لوئیو نبی علیہ السلام وی جاڑلو چکلا اللہ حکم نو دفید دیا وستو نمون بغر چو دیا جنہیں نجاڑلو آخو اللہ وطا اجازت کرے چفید دیا تیوالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جڑل نداری دو وجوی یو دا چغی کل فیدیا ورکولا دزان نخلاصو لو نپاگی کے دنبی علیہ السلام لو وادو مخی پیو کافر باندی او بیا اغا واپس راغلے و نو حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارو او آغا غی سر پاتے شو کلا چا غی فی دیو ارکولا نو حارت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حار غار پا فی دیا کی ورکو نبی علیہ السلام چنہ حارت خدیجی حار اولی دو نو خدیجی و تیادا شوا نو نبی علیہ السلام دستر گنو اوخ کی روانی شوی نو گئے کو لیرا نو تکلیف دراب خداوا او د نبی علیہ السلام ملی رم رستا کرے وا او دیر تسلائی ورکڑی وی وغو تیاز شوا د نبی علیہ السلام دسترگو روز کی ریانی شوی یاد دی و جناب چاہی کے حالت عباس کے دیر آگلے ہو او نبی علیہ السلام خپل قوم باندی لیر مینو وغو چکالا کہ دی خپل ترولی دو نبی علیہ السلام دسترگو نوز کی روانی شوئی چھر دورا نوی خامدان او زورور حکا جانی زمن خلاف دنکو نسلہ بن قیدی رات لے او غیر اتی سارے پخبلو خپکی گی نزکا باقی دا فیدی حکم کو نبی علیہ السلام تشویو نزکے وارستا فاقلوم اما غنمتم حلالا طیبا نخرائی دا غسنا جو تاسو غنیمت حاصل کا حلال او پاک او یارنگی دا اللہ نا یقینا نا اللہ رے بہنگی میرا بان یا ایوہ نبی و یا پیغمبرہ وایا غچاتا جستا بلا سکید قید یاننا اس امیر حل تا تعلیم مراتن نبی مراتن امت پیغمبر ارسو چی امیری چی قیدیان رالل نغیت تفریرو کا ورطو آیا ای آلم اللہ وی قلوبکم خیرا کپتی اللہ تا پسرون استاسو کدی ایمان نو در بگیتا سنا گوراد آنگا چتا سنا وانستشو او بخنبو گیتا استا او اللہ دے بخونگ میرا بان و این یریدو خیانتا کا او گدئی را دکی خیانت تا سرا نپروامو کو پتائی سرا دے خیانت کرو دا اللہ سرا پخوا فا امکانا منهم نبادلوا استد دائنا قدرت درک تال رب دائیو و اللہ ولی مناکیم اللہ دے پویا حکمت والا ان الذين امنوا واسترغب ورغي هجرت تا جهات يقينا غسان جلي من لما سلل قتال او هجرت او کو جهاد او کو پلا کو لم مالو کرن زانو پلا ودا الله کي او ها غسان جغي زاي ور دموي دينو تا ونصر وانداد او دموي دينو اولائک بازو اولیاء و بازو ندا کسان بازو ددائینا دوستان دید بازو او آگسان چگئی ایمان راوڑے دے اجرات ندکڑے نیشت دے تا سلا دے دوستان ددائینا سشے تراغیچ دے اجراتو کی کافر سرا پاتے دوستی و سرا مکو اعتماد بے مکو وائن استان سروکم فی الدینے او کستا سنے امداد گوختے فی الدین پا دین کے فالکم النصر لازم تا سبان امداد کدے درم امداد غاڑی اکاور سرا پچان کے اللہ علی قوم مگر خلاف دا غقوم با امداد نکوئی بین اکوم و بین امی ساکون چمیان ستاس امیان دے کیو آدھا گورا اسلام دوا دے دورا خیال ساتھی والله بما تعملون بصير الله باغ جګوتا سړيدون کېده هغه ځان چې ګمره کړه دې نو باز دین دوستان دې بازو الا تفلوک تاسو دا کار نه کوي تګون فت نتون فل ارض چې jihad نه کوي د خوای دین لپاره نو شبا فساد بزر شبا شرک بزمکا کې او فسادون کبیره او فساد لوی که جهاد نکوی شرک بخور چی او فساد برا چی دی جهاد تا فساد ہوئی حالانکی جهاد دا فساد دا ختمون دا پارا دی والذین آمنو آجرو آگسان جگه ایمان راوڑے حجرت اکڑے جهاد اکڑے پلا ردا اللہ کے او آگسان جگه ایزائی ورکا حق برستو تا ایم دادیو کدا حق برستو نو دا کسان اندائی مومنانی پرشتیا لهم مغفراتو ورسکن کریم دائی لذا باخنا ورسکن کریم او رزقی زب مند کریم انی ورسر ہوئی کلا کلا رزقی خود ایزت نئی دا خان سرا نزدی نزدی کی کی دوڑای خوخری خود ایزت نئی دسپکاوی نانا رسکن کریم والذین آمنوا من بعد واجسان جگہ ایمان راڑ پس دینا پس فاتنا وحاجر ویجرد اوگے وجاد ماگم او جہاد اوگے تاسو سرا فاولائی گا من گن دا گسان ستاسو ندی یعنی ستاسو ڈالی نشو و اولو الارحام باغ مولا بباغ انفی کتاب اللہ او خاوندان نخبلو علائے باغ دینا نزدی دی بازو تا فی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ کی میراث دا اللہ کی اللہ چکم اسے مقرر کرے ان اللہ بکل شئن علیم اللہ دے پار شبان دے پوا سورت کے اول درے اول حکم دا انفالو او بیا درے اوامیرو اتقو اللہ واسلیو ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ بیا پینزه صفتونه د مؤمنانو او بیا و قائده وی د میدان جنگ ده پارا شفق قائده وی او اومه د امیر جماعت ده پارا چرا با جیلیانو تا سوئی او جیلیانو سر بسر بیا کئی او صورت ختم تو تفریق